1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 22 augustus. Het Rode Kruis sloot vorige week het servicepunt in Ter Apel omdat het te onveilig was. Vandaag gaat het weer open. En de Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walmoed. Khan werd in april afgezet als premier van Pakistan. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak gisteren. Daarin sprak hij zich fel uit tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Volgens de New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, meldt het ministerie van Defensie. De militair heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van een groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben nog een onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water, waarop de grond is gaan schuiven. Een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven zijn start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. En daarna moest het vliegtuig worden weggesleept. De Airbus A320 van Wizz Air zou naar Boedapest vliegen. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ontregeld. Een toestel van Transavia uit Valencia moest vlak voor de landing een doorstart maken en landde daarna in Rotterdam. Andere vliegtuigen, die onder meer renners van de Vuelta kwamen ophalen, moesten een tijd rondjes vliegen voordat ze konden landen op Eindhoven. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken, is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer: overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft zo goed als droog en bij weinig wind worden 23 tot lokaal 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur weer op. In het binnenland wordt het dan opnieuw tropisch warm. Het NOS Radio 1-journaal. Vanwege de onveilige situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel besloot het Rode Kruis het humanitaire servicepunt vlakbij het aanmeldcentrum te sluiten. Vandaag gaat het servicepunt weer open. Nicole van Batenburg is van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Zijn de omstandigheden veranderd? Wat wij zien is dat het voor ons wel veiliger is om weer aan het werk te gaan daar. Wij hebben onze cabin of trekker verplaatst. En onze medewerkers die zullen gebriefd worden voordat zij aan de slag gaan in Ter Apel. Dus wat dat betreft is de situatie veranderd. En heeft het ook te maken met de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie wat makkelijker kan ingrijpen? Ik begrijp natuurlijk die vraag. Maar de heropening van ons HSP die staat eigenlijk los van het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied. Wij zijn natuurlijk super blij met deze keuze van de gemeente. Want het is daardoor veiliger voor alle mensen. Maar ook als dat niet was gebeurd, dan waren wij wel weer open gegaan. Omdat wij nu gaan werken met een beveiliger die ervoor kan zorgen dat onze Rode Kruis medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Want hoe onveilig was het voor de medewerkers? Maar ook voor de asielzoekers die het servicepunt opzochten? Er is vorige week natuurlijk zijn er een aantal geweldincidenten geweest. Voor ons was het niet veilig om ons werk te doen. En ook voor de mensen die daar voor het hek zitten ook niet. Wat dat betreft was het eigenlijk het was niet veilig genoeg om goed hulp te kunnen verlenen. Maar werden medewerkers dan ook echt bedreigd? Er zijn spullen kwijtgeraakt en daarvoor hebben wij ook aangifte gedaan. En je kan natuurlijk je voorstellen dat als er heel veel mensen bij elkaar op één plek zijn, dat dat zorgt voor spanningen. En die liepen ook echt op. En ja, we zien gewoon dat er echt steeds meer mensen buiten moeten slapen. Dus het is ook niet zo gek dat, ja, dat de sfeer toch ja, anders wordt en ja, minder fijn om buiten te zitten. En ja, mensen moeten natuurlijk überhaupt niet buiten hoeven slapen. Dus ja, het is niet gek dat dit zorgt voor spanningen. Ja, er zijn dus wel maatregelen genomen, zowel door gemeente als politie als door u. Ziet u dan ook wel of het rustiger is geworden? Wij zijn natuurlijk afgelopen weekend niet daar geweest. Daarover moet de woordvoerder van het COA wat vertellen. Ja. Hoe de situatie nu is, dat weet ik niet. Dus wat dat betreft is het ook wel even afwachten als het weer open gaat. Ja, wij gaan daar natuurlijk zo meteen naartoe. En dan hopen wij gewoon veilig weer open te kunnen. Wat kunt u de asielzoekers sowieso bieden bij dat humanitaire servicepunt? Ja, zo'n humanitair servicepunt, dat is een wereldwijd concept. En deze staan normaal gesproken langs migratieroutes. En daar kunnen dus de medewerkers van het Rode Kruis, die bieden daar een luisterend oor aan de mensen. Die delen informatie. Mensen kunnen ook hun mobiele telefoon opladen. En ze kunnen ook contact onderhouden met het thuisfront. En natuurlijk het belangrijkste is dat wij EHBO kunnen verlenen. Dus ja, dat zijn allerlei vragen over bijvoorbeeld hoofdpijn. En dan geven wij een paracetamol. Of je ziet wat we ook veel zien, is dat mensen bijvoorbeeld gebitsproblemen hebben of blaren. Want veel mensen lopen natuurlijk lange tijd niet op hele goede schoenen. Dus dat zijn eigenlijk dingen die wij voornamelijk zien. Dat zijn dan vooral medische vragen. Zijn er ook andere vragen? Want u bent een weekje open geweest. Waren er ook andere vragen die kwamen? Ja, we zijn twee weken open geweest. Toen moesten wij helaas even sluiten. Er komen natuurlijk ook veel vragen binnen over de aanmeldprocedure. Daar kunnen wij wel bij ondersteunen. En wat wij ook zien is dat echt, inter Apel hebben wij een coördinator en die spreekt Arabisch, Galaf, die is zelf in 2015 uit Syrië gekomen. En die is daar nu. En het is heel fijn dat hij, omdat hij Arabisch spreekt, gewoon ja, de mensen toch wel kan ondersteunen met hun vragen. En het is heel uiteenlopend wat wij voorbij zien komen. Maar we zien wel echt dat gedurende 2 weken dat we er waren, dat het eigenlijk echt steeds meer vragen werden. En dat baart ons natuurlijk ontzettende zorgen. Ja, want denkt u dat het dan meteen vandaag heel druk gaat zijn? Afgelopen weekend sliepen er weer een aantal, ja, zo'n rond de 300 mensen per nacht buiten. Dus die kans is zeker aanwezig dat wij weer veel vragen gaan krijgen, ja. Vandaag weer open dus. Dank u wel, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. En ook afgelopen nacht hebben asielzoekers inderdaad buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, kondigde het COA gisteravond al aan. Hoeveel te zijn geweest, dat is nog wel onduidelijk. Gisteren en de nacht ervoor waren het er 250 tot 300. NPO Radio. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Zomergasten was programmamaker Raven van Dorst. En dat was bij tijd en wijle een heel intiem en persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld over hoe ze erachter kwam dat ze zowel geen meisje als geen jongen was. Ik was bij de gynaecoloog, mm-hmm. Want mijn ex-vriendin had hele lange nagels. En toen... Want je had pijn. Ja, ik had pijn. En toen zei die gynaecoloog, die zei van... ik zou jou wel eens een keer willen onderzoeken. En ik denk, hoezo onderzoeken? Ja, ik heb nog nooit een hermafrodiet in mijn stoel gehad. En toen vielen er zoveel kwartjes van... Oh ja, oké. Dat is wat ik ben. Zoveel kwartjes dus die op zijn plek vielen. Waarom ik me gewoon nooit echt een meisje heb gevoeld of zo. Ik heb daar altijd tegen moeten vechten. En, weet je wel, ja... Ik heb er heel erg mijn plek in moeten vinden. En het paste gewoon nooit. Dat voelde niet goed. En ik wilde, ja, ik weet niet. Ik voelde me ook niet per se een jongetje of zo. Maar we hadden geen internet. Er was niks. Ik kon niks over opzoeken. Ik wist niet dat het bestond ergens. Ja. De dochter van de ultranationalistische en ultraconservatieve Russische politiek filosoof Alexander Dugin is gedood bij een bomaanslag. En in tegenstelling tot wat verschillende media melden, was Dugin geen vertrouweling van Poetin. Zo benadrukte Ruslandkenner Helga Salomon van het The Hague Center for Strategic Studies in Met het oog op morgen. verhaal van Dugin is: Rusland moet weer een soort nieuwe Sovjet-Unie worden. En andersdenkende, homoseksuelen, migranten, dingen die je in het Westen hebt, die zijn decadent, die moeten we kosten wat het kost buiten de deur houden. Maar ze zeggen, Poetin is slap, Poetin moet harder optreden. Dus er wordt ook verwacht door een bekende sociologe dat die extreemrechtse mensen misschien nu tegen Poetin gaan ageren. Dijkstra en Evenblij ter plekke was live vanuit Breda, de stad waar gisteren de derde etappe van de Vuelta startte en finishte. Cultuurtheoloog Frank Bosman was er te gast. En hij schreef het boek God heeft ook een fiets. En legde uit waarom wielrennen onlosmakelijk verbonden is met het katholicisme. Alleen al historisch gezien is wielrennen een katholieke sport. Hè. Zuidelijke landen vaak arm. En je fiets is dan heel makkelijk, want je kan hem en voor je werk gebruiken en om naar school toe te gaan. Maar je kan er dus ook mee sporten. Dus het is een economische manier om sport te bedrijven. Want je kan het nog voor andere dingen gebruiken. En er is natuurlijk het prachtige verhaal dat de meneer Pastoor altijd tegen de jonge mannen zei: ga nou maar lekker op zaterdag lekker fietsen. Want als je, ik weet niet hoe lang op die fiets gezeten hebt, dan gaat er van alles tussen je benen gevoelloos worden. En dan kan je daar geen andere dingen mee doen. En dan vergeleek de wielrenner ook met een monnik. Als je zo'n bergetappe hebt, hè, dan is het de wielrenner. En de wielrenner vecht natuurlijk tegen zijn competitie, maar die zijn meestal al weggezakt. Hij vecht tegen de elementen, tegen de warmte, of misschien wel tegen de regen en tegen de kou. Maar hij vecht ook vooral tegen zichzelf, tegen zijn eigen psyche, tegen zijn eigen psycholoog, tegen alles wat hij mee moet torsen. De twijfel, haal ik het eigenlijk wel? Ben ik wel goed genoeg om dit hier te doen? Als je dat klein beetje fantasie hebt, dan is het eigenlijk wat een monnik bijvoorbeeld ook doet. En dat was gisteravond op radio en tv. Regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh, oh. So I put my feelings out to dry. Jamie Cullum met Mind Trick. Scholieren moeten later kiezen of ze naar VMBO, HAVO of VWO gaan bijvoorbeeld. Als het aan onderwijsminister Wiersma ligt, wordt de keuze pas in een paar jaar na groep 8 gemaakt, zegt hij in het AD. Daarom moeten meer kinderen de kans krijgen het schoolniveau te bereiken dat ze aankunnen. De onderwijsraad adviseerde vorig jaar al het selectiemoment met 3 jaar uit te stellen. In de eerste jaren na groep 8 is er dan eigenlijk geen sprake meer van VMBO, HAVO of VWO. Of de plannen inderdaad zo ingrijpend worden is nog onduidelijk. Dit staat niet in het coalitieakkoord. En minister Wiersma hoopt in het najaar zijn plan duidelijk te hebben. Er is inmiddels genoeg wetenschappelijke kennis over stikstof, zeggen 36 wetenschappers in Trouw. Meer onderzoek is volgens hen dus niet nodig. Ze ergeren zich aan politici en boeren die steeds weer de onderzoeken waarop de stikstofplannen zijn gebaseerd ter discussie stellen. Zo zegt hoogleraar ecologie Han Olf in Trouw dat de stikstofcrisis niet op te lossen is met alleen innovatie. Iets dat sommige boeren graag zouden willen. En de wetenschappers pleiten ervoor om nu eindelijk door te pakken en niet te wachten op nog meer metingen. Want dat leidt volgens hen alleen maar tot uitstel en verder tot niets. Oproer in VVD om asielbeleid is de kop van de Telegraaf vanmorgen. Tientallen lokale VVD-fracties hebben brandbrieven gestuurd naar Tweede Kamerleden van de partij. Ze willen dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Ook willen ze een asielstop in Nederland. Vorige week stuurden Limburgse VVD-afdelingen al dit soort brieven naar partijgenoten in Den Haag. En lokale fracties uit de rest van Nederland hebben dat nu ook gedaan, schrijft de Telegraaf. Zo zeggen 24 Noord-Hollandse fractievoorzitters: wij ervaren dat het draagvlak om asielzoekers op te vangen drastisch afneemt door de huidige werkwijze van zowel de VVD-fractie als het kabinet. En naast die net genoemde VVD op de voorpagina van de Telegraaf ook nog een bol van goud. Atlete Femke Bol pronkt met 3 gouden medailles die ze op de EK in München heeft gewonnen. Zowel de 400 vlak als horden. De eerste vrouw ooit die dat heeft gepresteerd. En er kwam een 3e goud bij op zaterdagavond. Toen scoorde Bol met de rest van de estafetteploeg op de 4x400 meter weer het hoogste edelmetaal. Volgens de Telegraaf blijft ze vrij nuchter onder al het succes. Ik doe wat ik leuk vind en waar mijn hart ligt, wordt ze in de krant geciteerd. En ik probeer altijd beter te worden. Nou ja, zo nuchter was ze dan toch ook weer niet, want de Volkskrant weet te melden dat Bol het er na de prestaties wel even goed van heeft genomen. 3 keer goud is gevierd met een doorwaakte nacht en een glaasje champagne. Nou ja hoor, de eerste regio, daar zijn de vakanties voorbij en we hebben Tim Schaap om 5:15. Zeker weten, dat is inderdaad. Wat wel opvalt is dat het, het is niet echt een dagelijkse file hoor. Dus wat dat betreft is het toch wel iets wat normaal gesproken ook wel had kunnen gebeuren. Namelijk de Leimuiderbrug in de N207. In beide richtingen staat die in technische storing en de brug is versperd. Houd dus rekening met extra reistijd, want er wordt geadviseerd om te rijden. Ah, dus verder is het nog vrij rustig op de weg, gelukkig maar. 100ste scheiden Nadine Visser van een bronzen medaille op de 100 meter horde op de EK in München. Ze werd uiteindelijk 4e. En daar baalde ze van. Ik besef het nog niet helemaal. Ik snap het ook gewoon niet zo goed. Maar ja, het is een beetje hetzelfde gevoel als op het WK, denk ik. Het voelde echt veel beter dan de race 1,5 uur terug. Het lijkt wel alsof ik, als ik hard start, ik veel meer moeite heb met het laatste stuk. Dat ik nog beter een slechte start kan hebben, omdat ik dan heel goed kan doorversnellen en ja, niet te dicht op de hordes kom of zo. Want mijn start was echt zoveel beter dan de halve finale. En ik loop ja, nagenoeg dezelfde tijd, maar die andere tijd had ik het misschien wel gered. Op het WK zei je, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Mijn vorm is kennelijk niet wat ik ervan hoopte. Ja, nou ja. Achteraf snap ik het hartstikke goed. Ik heb gewoon totaal niet goed kunnen trainen zoals we wilden. Vanwege die blessure die je toen had. En nu ook weer. Hoor je me nog goed? Gelukkig, ik doe mijn best. Na het WK had ik superveel reactie in mijn hamstring. En heeft het 2 weken geduurd voordat ik weer over een horde heen kon. Terwijl ik juist dacht, ik heb die paar weken nodig om meer trainingen te doen en sneller te worden. En ja, op een gegeven moment werd het, nou, ik hoop dat ik fit ben en kan starten. Dus dat is gewoon heel frustrerend. En uiteindelijk lukt het dan heel goed om het onder controle te krijgen. En voel ik me ook echt heel fit. Maar ja, de trainingen die ik doe zijn starten tot en met de horde 4, misschien 6. Dus ja, dan train je niet het laatste stukje. Dus ik heb dat gewoon veel te weinig kunnen doen. En dat is ook waar ik nu tekort kom. Je loopt ook in een, ik zou bij voetbal zeggen slidingbroek, maar het is waarschijnlijk voor je hamstring, hè? Hoe frustrerend is het dat die blessure vaak die trainingsperiode zo in de weg zit? Ja, super frustrerend, want ik wacht al jarenlang tot er weer een EK komt eigenlijk. En dan precies nu, ja, ben ik gewoon niet in vorm. En ja, ik besef nog niet helemaal, maar deze tijd, die heb ik al zo vaak gelopen. En dat is gewoon echt super frustrerend. Ja, ik weet niet zo goed wat ik er meer over moet zeggen. Zei Nadine Visser tegen Jeroen Stekelenburg. En waar Visser teleurgesteld was, was een andere Nederlandse hoogspringster, Britt Weerman, juist wel tevreden met de vierde plek. Ja, zeker. Dat is meer dan ik van tevoren had verwacht. Dus ik ben echt super blij mee. Weet je, je komt zo dichtbij, hè? Eén kruisje te veel. Heb je dan ergens nog dubbele gevoelens nu? Nee, eigenlijk niet. Dit is meer dan ik had kunnen dromen, dus ik ben er helemaal tevreden mee. Ging je deze finale in? Open. Wel zelfverzekerd. Ik voelde me wel gewoon goed, ook tijdens de warming-up. Dus ik wist wel dat er wat in zat. Dus ja. Ga je dan op een gegeven moment, hè, tijdens zo'n wedstrijd, ga je dan rekenen? Ga je kijken van wie wat heeft? Nou, eigenlijk niet, omdat ik best wel wat foutpogingen had. Dus ik was niet echt bezig met of ik podium kon halen of hoeveel stik stond. Dat ik vierde was, was ook eigenlijk best wel een verrassing. Had ik helemaal niet door. Dus ja, alleen maar leuk. Is dat dan bij jou pas helemaal aan het einde een verrassing? Kijk je dan pas naar het scorebord? Of wist je wel op een gegeven moment hoe het ervoor stond? Er vielen natuurlijk meer af. En ik had 1,93 in mijn eerste of tweede poging, ik weet niet meer. 1,93 in je eerste poging? Oh ja, in mijn eerste poging. Foutsprong zat eentje daarvoor. Dat is de reden dat, want er wordt iemand met die hoogte wordt derde. Ja. Ja, dus toen, dan weet je altijd wel dat je de goede kant op gaat. En dat je wel, ja, mensen hebben daar natuurlijk foutpogingen. Dus daar haal je wel iets in. Maar ik wist niet dat daar vier erbij hoorden. Dus. Wat belooft dit nou richting de toekomst? Want je bent 2 weken geleden, heb je zilver gewonnen bij het WK. Je bent regerend Europees kampioen. Ik zou zeggen, dit smaakt naar heel veel meer. Voel jij dat ook zo? Ja, zeker. Ik hoop het in ieder geval wel. En wat denk je? Want er wordt iemand ook, die wint brons, jouw generatie. Sorry? Je wint ook iemand brons van jouw generatie. Zit er een nieuwe generatie aan te komen? Ja, dat zeker. Er zijn zeker een paar goede meiden die al in de 1,90 springen en hoger. Dus ik denk het wel, ja. Dat zei Britt Weerman, hoogspringster dus. En na gisteren zitten de Europese kampioenschappen in München en Rome erop. We komen er deze uitzending nog een paar keer op terug. In Singapore heeft premier Lee aangekondigd om een controversiële wet af te schaffen die seks tussen mannen strafbaar stelt. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Eerst maar even over die wet zelf. Wat is dat dan voor een wet? Dat is een reliek uit koloniale tijden, Astrid. Het was 1938 toen de Britten aan de macht waren in Singapore. Toen ze Section 77A invoerden. Nou, in die wet staat dat iedere man die in het openbaar of privé een daad van grove onfatsoenlijkheid begaat, met een andere man, tot 2 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Nou ja, de Britten die verdwenen in 1963, maar de wet die is altijd intact gebleven. In de afgelopen jaren werd het steeds minder ingezet en zelfs in de afgelopen decennia helemaal niemand meer veroordeeld op basis van die wet. Dus ja, het is een reliek, kunnen we wel zeggen. Ja, er wordt iedere keer gezegd seks tussen mannen strafbaar. Geldt het dan alleen voor mannen of geldt het ook voor vrouwen onderling? Nou kijk, dat is dus het hele interessante, want er staat inderdaad nergens iets over vrouwen. In de wet gaat het heel specifiek over mannen. Nadat de Britten weggingen is die wet door conservatieve stromingen in Singapore altijd gebruikt om de hele LHBT+ gemeenschap te marginaliseren. Maar in de afgelopen 10 jaar is daar meer en meer weerstand tegengekomen. Meerdere activisten zijn zaken bij het Hoge Rechtshof gestart om de wet te verwerpen. En een belangrijk argument daarvoor was dat dit geen anti-LHBT+ wet is. Het was een wet bedoeld om mannenprostitutie in de jaren 30 tegen te gaan. Dat was iets dat onder Britse mannen, Britse ambtenaren, een groot probleem was. Dus daarom was het dus ook specifiek een wet tegen seks tussen 2 mannen. Meer een anti-prostitutiewet dan een anti-LHBT+ wet dus. Nou, nu heeft hij hem afgeschaft, premier Lee. Waarom doet hij dat? Mm-hmm. Nou, ten eerste de noodzaak van die wet, als je hem toch al decennia niet gebruikt. terwijl er nog steeds genoeg mannen in Singapore zijn die seks hebben. Ja, is dan zo'n wet wel nodig? En daarbij, ja, wat is het signaal dat je afgeeft aan de LHBT-plus-gemeenschap als je zo'n wet in stand houdt? Veel mensen binnen die gemeenschap vonden dat, ja, wettelijk discriminatie in stand werd gehouden, ook al werd de wet niet uitgevoerd. Nou ja, premier Lee, die acht de wet dus niet meer nodig, wil aan de LHBT-plus-gemeenschap zeggen dat ze zich veilig kunnen voelen in Singapore. Hij zei ook toen hij aankondigde dat de wet wordt afgeschaft, dat het het juiste was om te doen. De meeste Singaporezen het zullen accepteren. En hij hoopte dat het wat verlichting zou brengen voor homoseksuele Singaporezen. Dus hij wil ze laten weten, je bent veilig. Hoe gaat het dan met de rechten van LHBT-plussers? Nou ja, dit is in elk geval een signaal dat het sentiment in Singapore steeds liberaler is geworden. Dat zag je de afgelopen decennia ook al wel, hoor. Of voornamelijk het afgelopen decennium. Singapore is bijvoorbeeld de organisatie van een van de grootste LHBT-plus optochten in Azië. Pink Dot, dat wordt elke zomer gehouden. Dus altijd een heel groot feest. Maar ja, er zijn nog altijd sterke conservatieve stromingen in Singapore. Met name de conservatieve christenen en moslims. Nou, die hebben inmiddels geaccepteerd dat de wet wordt afgeschaft. Dus ja, tevredenheid alom. Maar die conservatieven die hebben wel hard gelobbyd bij de premier voor concessies naar hun gemeenschap. En dat heeft de premier toch wel een beetje gedaan gisteren. Namelijk door te bevestigen dat het traditionele huwelijk tussen man en vrouw beschermd zal worden. Oftewel, reken er niet snel op dat het homohuwelijk binnenkort legaal wordt in Singapore. Dus het land wordt wel liberaler, maar babystapje voor babystapje. Correspondent Mustafa Maghadi. Het is 6:54. Deze week weer zomerse temperaturen, dus ik blijf nog lekker even in de zomerse platen. Vandaag een oude bekende, maar zo lekker. Mink de Veel met Demasiado Corazón, oftewel Te Veel Hart. Noches me despierto con lágrimas en mi cara. rueda en la calle, abajo de la lluvia. Alone here with my pride, holding in my pain, de Mazaro Corazón, de Mazaro Corazón, de Mazaro Corazón, de Mazaro Corazón. Dat was dus Minkeveel met de Mazaro Corazón. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij dit weekend de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak. In die toespraak sprak Khan zich fel uit tegen de arrestatie van een assistent. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in de borst naar een militaire ziekenhuis in Bagdad gebracht. De marechaussee onderzoekt wat er misging. Hulpverleners zijn in Irak op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom bij de plaats Kerbala. Zeker 4 lichamen zijn onder het puin vandaan gehad. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken, is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Bij weinig wind wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Er is verkeersinformatie, Tim Schaap. Al vroeg op de maandagochtend een afsluiting op de N207, de weg tussen Alphen aan de Rijn en Hillegom. In beide richtingen is de weg dicht bij de Leimuiderbrug, want die staat momenteel in storing. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ik durfde eerst niet open te doen. Ik dacht, ze komen het gas afsluiten. Maar die man van GGN kwam betalingsregelingen aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Maatwerk en de menselijke maat. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN, sociale incasso levert meer op. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. In Rusland is de verantwoordelijkheid voor de aanslag op Daria Dugina, de dochter van de Kremlin-ideoloog Alexander Dugin, opgeëist door een club genaamd het Nationale Republikeinse Leger. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat is het voor een groep? Een hele goede vraag. Niemand had al dusver van die groep gehoord. Ah. Dus het kwam gisteravond echt als een duveltje uit een doosje. Omdat de hele dag natuurlijk de discussie gisteren ging over... zit Oekraïne erachter of niet? En toen kwam in één keer voormalig Russisch parlementslid Ilya Ponomaryov, die al een paar jaar in Oekraïne verblijft. Die kwam met dit bericht dat het inderdaad een Russische... partisanengroep zou zijn die volgens hem ook al eerdere acties heeft geclaimd. Welke weten we niet precies, maar die zou dus ook deze aanslag hebben uitgevoerd. En hij vermeldt ook, hij publiceert ook een manifest van dat zogenaamde leger. Waarin min of meer staat dat iedereen die samenwerkt met de Russische overheid, met het Russische regime, iedereen die niet daarvan afstand wenst te doen, ook mensen die die in die regering of in het systeem zitten, die lopen kans ook op dezelfde manier geliquideerd te worden. Maar nogmaals, het is volkomen nieuw. Niemand weet wie of wat het is, of het bluf is of dat het echt bestaat. Dat blijven allemaal vragen die nog onbeantwoord zijn. Ja, als het zo is, dan is het dus iets van georganiseerd verzet in Rusland. Dat is dan wel bijzonder. Dat zou heel bijzonder zijn. En je zou dat kunnen zien in het licht, denk ik, van bepaalde groepen die bijvoorbeeld op dit moment ook meevechten in Oekraïne. Denk aan bijvoorbeeld groepen uit Belarus, die ook meevechten aan de kant van de Oekraïners. Ook groepen mensen uit Tsjetsjenië, niet alleen maar aan de kant van Rusland, maar ook aan de kant van Oekraïne zijn er Tsjetsjenen die daar mee vechten. Dus je zou je kunnen voorstellen dat er soortgelijke mensen of groepen zijn in Rusland die ook tot het idee zijn gekomen om dan de wapens op te gaan nemen. Maar nogmaals, ja, we moeten echt zien wat dat voor vorm heeft aangenomen dan. En wie die mensen zijn, of ze echt bestaan en of ze nog vaker van zich zullen doen spreken. Ja, die verklaring die is uitgebracht, die klinkt in ieder geval als een oorlogsverklaring aan de Russische staat of de Russische machthebbers. Kan dat voor maatschappelijke onrust zorgen? Nou, op dit moment, laten we zeggen, die moordaanslag, die zorgt voor zekere onrust. Dat zag je gisteren ook in de reacties. Die zijn uiteenlopend. De officiële reacties zijn nogal gereserveerd. Houden zich op de vlakte. Dat is ook wel verklaarbaar, omdat als men zegt van oké, het is Oekraïne, dan betekent dat in feite toch dat je toegeeft dat Oekraïne dus tot dit soort operaties in staat is, vlak onder de rook van Moskou. Ook niet zo heel ver van bijvoorbeeld de residentie van president Poetin. Dat was maar een kilometer of 15, 16 daar vandaan. Dus dat is begrijpelijk. Maar er zijn heel veel reacties, ook vanuit het parlement, ook gisteravond op televisie, die meteen met de beschuldigde vinger wijzen richting Oekraïne. En er wordt ook opgeroepen om alert te zijn. Dus dat zorgt voor spanning. Dat zeker. Maar dit concrete geval, of deze concrete verklaring van zo'n republikeins leger, daar zijn nog geen officiële reacties op. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dat natuurlijk ook voor onrust zorgen, absoluut. Ja, dus, de onrust dus, is in ieder geval te zien op tv, maar heeft het Kremlin al gereageerd? Nee, officiële reacties zijn er nog niet. Dus wat ik zei, ze zijn nogal houden zich op de vlakte. Zeggen ook van we moeten eerst afwachten wat het onderzoek precies zal uitwijzen. De vraag is ook nog steeds trouwens of Dugina, Darya Dugina of Platonova was haar achternaam geloof ik inmiddels, het doelwit was of haar vader, ja. Alexander Dugin, die natuurlijk veel en veel bekender is als Kremlin-ideologisch, die vaak genoemd, dat is waarschijnlijk wat overdreven. Zijn invloed was niet zo groot, maar hij heeft wel die naam gekregen sinds 2014. Maar er zijn ook verschillende aanwijzingen dat het inderdaad toch de auto was van Darya Dugina en dat ze ook in die auto is gekomen en weer weg is gegaan. Dus er zijn verschillende aanwijzingen die suggereren dat misschien toch zij het doelwit zou zijn en niet haar vader, om wat voor reden dan ook. Dat staat ook nog, dat moet ik nog uit het onderzoek volgen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is 7:08. De oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, die staat vandaag voor de rechter in Londen. Hij wordt verdacht van fraude. Hij zou 470 miljoen euro aan overzeese bezittingen niet hebben opgegeven aan de Britse Belastingdienst. Tot 2017 had Ecclestone zo'n ruim 40 jaar de leiding binnen de Formule 1. Sportjournalist Nande Boers, goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet de eerste keer dat hij voor de rechter staat, hè? Volgens mij niet. Volgens mij staan dit soort mensen vaak voor de rechter. Er is altijd rumoer. Ze hebben veel geld verdiend. En als je zoveel geld verdient hebt zoals hij, ik geloof dat dat iets ooit, ik weet niet precies hoe mensen dat berekenen, maar ze hadden een geschat vermogen hebben van 5 miljard. Dat is niet vergaard zoals jij en ik geld verdienen, denk ik. Nou, wel, hij is inderdaad ontzettend rijk. Dat is één ding wat duidelijk is. Daar gaan ook heel veel verhalen over rond. Ja, klopt. Maar goed, het meeste geld wat hij verdiend heeft, ik weet niet hoe hij de rest heeft verdiend. Ik weet wel hoe hij het in de Formule 1 heeft verdiend. Dat is op zich niet een heel groot geheim. En dat heeft hij gedaan via de tv-rechten. Die heeft hij midden jaren 80 in handen gekregen. En die heeft hij in het begin van de eeuw, met de eeuwwisseling, heeft hij voor 1,8 miljard verdiend. Maar we zijn inmiddels 22 jaar verder. Dus dat geld zal wel iets meer zijn geworden. Ja. Daar kom je op die 5 miljard uit. Hij staat natuurlijk ook bekend om de ijzeren hand waarmee hij de Formule 1 bestierde, zou ik maar zeggen. Je hebt hem wel eens gesproken zelf, hè? Ja, ik heb één keer mocht ik hem interviewen. Dat was in 2007. Dat was het jaar dat Spijker Formule 1 team had. Sommigen misschien nog wel bekend. Toen ben ik bij hem, mocht ik bij hem de bus in, zoals het heet. En dat heet Kremlin. Zo heet het ook wat toevallig. En dat gaf ook wel een beetje aan hoe hij, laat ik het zeggen, hij was toch een soort dictator. Hij was begonnen ooit als een soort vakbondsleider. Tenminste, daar in die tijd dat hij dat geld verdiende voor die Formule 1-teams. Was hij de vertegenwoordiger, zeg maar, van alle teams. Hij heeft dus de Formule 1 heel rijk gemaakt. Iedereen die daar werkzaam was en daar een functie had, heeft daar geld in. En dan heb ik het niet over de journalisten helaas, maar wel over de rest. En die hebben daar veel geld aan overgehouden. En ik heb één keer bij hem in de bus gezeten. Volgens mij was het een 3 kwartier ongeveer. Heb ik hem geïnterviewd. Wat een buitengewoon leuke ervaring was. Een bijzondere ervaring vooral. Wat was er zo bijzonder aan? Nou, je moet je voorstellen dat deze man donders goed weet hoe de wereld in elkaar zit. Tenminste, hoe je geld moet verdienen. En dat, wat ik net al zei, dat deed hij op een slinkse manier. Het grappige was wel dat je, voordat je met hem kon spreken, je sprak hem niet zomaar aan. Dus je moest eerst naar iemand die heette Pasquale, waarvan ik altijd heb gedacht, was het nou zijn voornaam of zijn achternaam? Dat was een soort handlanger van hem, zullen we maar zeggen. Dat op een gegeven moment moet je dan aan hem, als je dat wilde en je was wat langer in de Formule 1 werkzaam, zoals ik ook was in die tijd, dan moest je hem vragen of er een keer mogelijkheid was om hem een keer te spreken. Wat dat betreft is het niet veel anders dan bij iedereen anders. Alleen je kreeg op een gegeven moment van deze Pasquale een mededeling volgende week zondag de 8 uur 's ochtends bij de bus. En dan gaat hem achter ook inderdaad de bus, de deur gaat dan open en dan stap je naar binnen en dan zie je zo'n heel kaal, eigenlijk best wel karig onderkomen met kalsleer. En dat is dan weer wat minder karig natuurlijk. Maar het is in ieder geval, zo kom je bij hen binnen. En ja, dan wat je natuurlijk wil, is dat hij gaat praten. Maar wat hij natuurlijk heel slim doet, is als jij een vraag stelt, dan zegt hij eerst, is dat zo? En dan kijk je nog een keer aan. En dan zegt hij, oh, leg eens uit dan. En dan ben je zelf natuurlijk vaak niet aan het praten. Omdat je over een ingewikkeld onderwerp heen natuurlijk iets wil weten. En dan ben je weer 5 minuten klaar. Dus het is een soort, het werd bij mij in ieder geval een soort steekspel. Een soort spel van, ja, wanneer gaan we nou, gaat hij nou eens wat zeggen? Ja. Maar ja, dat is buitengewoon grappig. Vond ik in ieder geval. Heel leuk. Maar dat is een beetje sphinxachtig klinkt het. Hij heeft die Formule 1 natuurlijk echt waanzinnig lang geleid. 40 jaar. Mm-hmm. Wat heeft hij goed gedaan? Nou, hij heeft er een mondiale sport van gemaakt. Toen hij in die sport, hij is heel lang werkzaam geweest in de jaren 50, tot en met de jaren 70. Hij is teambaas geweest tot midden jaren 80. En hij heeft gewoon gezorgd dat er geld werd verdiend. En heel veel ook. En dat heeft hij gedaan door die televisierechten te verkrijgen. En met die televisierechten is heel veel geld. Het was in de periode dat er voor sport veel meer werd betaald. En omdat hij op dat moment zo'n beetje alles had, kon die vraag ook veel hoger worden. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. En wat de bijvangst was eigenlijk dat het geld verdienen en zeg maar de wetgevende taak in de autosport, want dat blijft dan een sport, die lagen niet meer bij dezelfde partij. Waardoor de ene echt zich richt op het geld verdienen en de andere op de veiligheid. En dat is op een gegeven moment, daardoor is die sport veiliger geworden. En dat is op zich, dat is heel goed. Dat is een soort bijvangst geweest eigenlijk. Want het ging helemaal anders, natuurlijk gewoon om geld verdienen. Ja, en vandaar dat hij dus ook vandaag inderdaad voor de rechter staat. Want hij heeft ook 470 miljoen euro, zegt de rechter. Althans, zegt justitie in Verenigd Koninkrijk dat hij dat niet zou hebben opgegeven. Dankjewel, sportjournaliste Nando Boers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Bij de EK Turnen zorgde Laurent de Munck gisteren voor een stunt. Op de laatste dag van de Europese kampioenschap in München veroverde hij zilver. En het was voor het eerst dat er een Nederlander in de finale stond op voltige. Een reportage van verslaggever Liene de Zeeuw. This is the European Men's Artistic Gymnastics Championships Munich 2022. Het is een illustre rijtje. Joeri van Gelder, Jeffrey Wammes, Epke Zonderland, Bart Durlo en nu Laurent de Munck. Ja, Laurent! Let's go! Een zilveren medaille voor Laurent de Munck. De Munck hoort nu bij een exclusief clubje. Een clubje van Nederlandse turners die ooit een medaille hebben weten te veroveren op een titeltoernooi. En wat mooi om te zien dat we weer een echte specialist hebben. En dan op zo'n toestel als voltige. Epke Zonderland met pensioen. Maar nu is hier Laurent de Munck. Ik wist niet of het genoeg was, maar ik ging gewoon zitten en afwachten. Toen ging iedereen al klappen, maar ik kon die scores nog niet zien, want alle camera's stonden ervoor en weet ik wat allemaal. Toen, uiteindelijk groot op beeld kwam er 14-7, nummer 2. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, maar hij hangt hier echt. Heb je ook al door hoe historisch dit is? Nog niet. Ik zit nog steeds met mijn hoofd daar op het podium. Maar het is echt fantastisch. Dus de eerste Nederlander op voltige finale en dan gelijk een zilveren medaille. Dat is ongelooflijk. Ik kan het gewoon niet. Ik heb er geen andere woorden voor dan. Het is echt super gaaf. Toch zal bij weinig mensen de naam Laurent de Munck tot deze finale een belletje hebben doen rinkelen. In de relatieve luwte wist hij zich de afgelopen jaren te ontwikkelen. Vorig jaar werd hij op de WK 11e op de voltige en op de EK stond hij reserve. Daarna ging er echt een knop om, zegt hij. Die knop is eigenlijk een soort van mentale knop. Je weet dat het mogelijk is. Dus. Van dat moment ging ik keihard trainen, echt meer oefeningen doen. Ik had nooit verwacht dat dat mij zou helpen om echt 3 oefeningen per dag te doen. Ik had ook wat pijn aan mijn onderarm en dat speelde altijd wel een grote rol in mijn voorbereidingen of trainingen. Maar eigenlijk hoe meer ik doe, hoe minder ik last krijg. Dus ja, je lichaam die past zich aan op die omstandigheden. Dus dat is wel de doorslaggevende factor dat ik dan die oefening nu onder zoveel druk kan uitvoeren. De Munck is 23 jaar, geboren in Haarlem en naast Turner ook onderzoekstagiair bij een biotechbedrijf. Maar een carrière in de biologie zal toch echt even moeten wachten, want eerst wil hij meer laten zien op dit allerhoogste podium. Ja, op dit kan ik gewoon doorbouwen en dit is het beginpunt van echt iets moois. En ik had dit niet kunnen dromen en echt fantastisch. En volgens de trotse bondscoach Dirk van Meldert is deze medaille de absolute kers op de taart van een goede week voor de Nederlandse turners. Heel trots. Hè. Ik vind het vooral fijn dat hij met zijn eerste finale direct de medaille pakt. En ik ben heel blij voor het Nederlandse turnen en het mannenturnen. Want dat is een opsteker over heel de lijn voor al die jongens die zo hard trainen. Je kent hem ook al lang. Hè? Je bent niet alleen de bondscoach natuurlijk, maar ook de trainer bij PAX, waar hij ook traint. Wat voor stappen heeft hij gezet dat hij nu hier het zilver kan veroveren op een EK? 3 jaar geleden was hij een turner waar niemand verder in geloofde. Hè. En hij is vooral in zijn attitude enorm gegroeid. Tot echt een sporter waarmee het leuk trainen is. En die ook mentaal wel sterker is. En sinds 2 jaar echt wel voor zijn doelen gaat. En dat is fantastisch. Want hoe zou jij hem typeren? Als wat voor persoon? Was een intelligente, lieve jongen. Die gewoon doet wat hij moet doen. En zelf ook vindt dat hij moet doen. En daarom ben ik ook zo blij dat hij dat vandaag kan waarmaken natuurlijk. En het zilver wordt ook groots gevierd door de rest van het team. Want in de catacombe van de Olympiahallen staat de rest van de Nederlandse selectie de Munck op te wachten. En die zijn bijna net zo blij als hij. Ik denk dat wij meer dan trots zijn met z'n allen. Zeker weten, super vet. We hebben met z'n allen gekeken, aangemoedigd, geschreeuwd, wat je maar kunt bedenken. Vandaar dat mijn stem ook een beetje weg is. Ja, bedankt voor jullie support, man. Iedereen. Ja. Laurent de Munck, dus in een verslag van Eline de Zeeuw. Ziekenhuizen zijn kwetsbaar voor bijklussende artsen. Ze weten lang niet altijd of artsen nevenfuncties en andere bijverdiensten hebben. Dat maakt ze kwetsbaar voor fraude, zeggen deskundigen in het FD. De ziekenhuizen proberen dit wel te ondervangen met bijvoorbeeld gedragscodes en transparantieregisters. Maar de maatregelen zijn volgens de deskundigen te vrijblijvend. Op dit moment is er een fraudezaak aan de gang bij het Isala Hartcentrum in Zwolle. Cardiologen zouden daar een leverancier hebben voorgetrokken in ruil voor steekpenningen. De experts denken dat er meer van dit soort zaken spelen in ziekenhuizen. De FIOD doet ook onderzoek. Bedrijven in Gelderland en Twente dreigen geïsoleerd te raken door problemen met de scheepvaart. Als de waterstand nog verder zakt, wordt op de IJssel éénrichtingsverkeer ingevoerd en wordt het Twentekanaal mogelijk helemaal afgesloten, laat Rijkswaterstaat aan de Volkskrant weten. Als de waterstand van de IJssel nog 5 centimeter verder zakt, dan mogen schepen vanuit Duitsland niet meer de IJssel op. En mocht het Twentekanaal, dat van Zutphen naar Almelo en Enschede loopt, worden gesloten, dan maakt dat een einde aan de toevoer van grondstoffen naar bedrijven. De belangenorganisatie Port of Twente vindt een sluiting van het kanaal dramatisch. Treinvandaal moet de knip trekken, dat is de Telegraafkop vanochtend. De NS heeft de afgelopen jaren 2,5 miljoen euro in rekening gebracht bij vandalen, omdat ze iets op het station of in de trein hadden vernield. En het beleid lijkt te werken, zo schrijft de krant. 85% van die schadeclaims werd door de vandalen ook daadwerkelijk betaald. Maar 2,5 miljoen euro, dat dekt bij lange na niet de kosten. Alleen al het weghalen van graffiti op treinen is veel duurder voor de NS dan die 2,5 miljoen. In 2020 moest er 142.000 vierkante meter, oftewel 20 voetbalvelden aan verfkunst van treinen worden weggepoetst. En dat kostte de vervoerder meer dan 10 miljoen euro. Er duurt nog bijna 2 weken, maar Zandvoort is alweer helemaal in de Formule 1-stemming. Overal hangen al vlaggetjes. Iedereen lijkt zin te hebben in de ronkende motoren. Tenzij je natuurlijk van bepaalde natuur houdt, want daar was altijd toch wel wat over te doen de afgelopen jaren. Maar de plaatselijke kaasboer bijvoorbeeld kan niet wachten tot de races weer beginnen, vertelt hij aan Hart van Nederland. Zandvoort is er helemaal klaar voor. En je kunt dat zien hier in de winkel aan de vlaggen. Wat wij doen als kaasboeren is mooie kaasjes verkopen met het etiket van de Grand Prix erop. Een klein sleutelhangertje in de vorm van een raceauto. Nou, daar maak je het helemaal mee natuurlijk. Hoe zou het smaken, kaas en Formule 1 combinatie? Wat voor smaak geef je daar dan aan? Beetje een oliesmaakje? Rook? Ja, rookkaas. Dat is een hele goeie. Kaasboer Tromp was dat. Hij maakte de Formule 1-gekte in Zandvoort ook al mee in de jaren 80. En volgens hem is de koorts die je toen voelde nog altijd dezelfde. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws te melden. Ik begin met het slechte nieuws op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht gebeurde een ongeluk en daar is nu 1 rijstrook afgesloten. Hierdoor nu 5 kilometer file en 40 minuten vertraging. Dan het goede nieuws, namelijk de N207, die noemde ik net, de Leimaarderbrug. Die is momenteel weer helemaal te gebruiken. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust. De kleuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Je zou een vlinder moeten zijn, om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde erven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven om een vlinder die vertrokken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. mensen zullen hun oren nu spitsen. De intro en de muziek van Game of Thrones. Want 3 jaar na het einde van die serie is er vanaf vandaag een vervolg. House of the Dragon is te zien op streamingdienst HBO Max. Ja, NOS-redacteur Lambert Theeuwissen, jij hebt al 2 afleveringen gezien. Ik mocht wel even kijken, ja. Ja. Ik zal niks spoilen. Mag ook niet, hè? Nee, mag ook niet. Niks verboden, ja. Wat kunnen mensen verwachten? Nou, ze hebben er heel bewust voor gekozen om 200 jaar eerder te gaan zitten dan Game of Thrones. Dus we gaan geen bekende karakters tegenkomen uit die serie die in 2019 stopte. Ze hebben heel bewust besloten om gewoon een nieuwe serie te beginnen die het verhaal vertelt van een dynastie, nou ja, die de opmaat vormde naar wat we in Game of Thrones kennen. Dus we creëren terug naar het bekende wereld van Game of Thrones, maar niet naar de bekende personages van Game of Thrones. Nee, dat is iets wat tegenwoordig vaker gebeurt. Het prequel, ja. Heet het dan. Maar die vallen soms ook heel erg tegen. Ja, en zeker ook omdat Game of Thrones, het laatste seizoen, was natuurlijk ook een beetje een tegenvaller. Ja. Mensen die vonden het een beetje afgeraffeld aan het einde, dat is seizoen 8. Maar hier hebben ze zeker niet over 1 nacht ijs gegaan. Want ze hebben bijvoorbeeld, er was eerst al een prequel opgenomen, een pilotaflevering. Die heeft enkele tientallen miljoen euro's gekost. Maar die hebben ze gewoon geschrapt, want ze vonden het niet goed genoeg. Ze willen toch voldoen aan de hoge verwachtingen die de fans hebben van Game of Thrones. Dus ze zijn zeker niet over 1 nacht ijs gegaan. Maar ja, dan nog blijkt het natuurlijk wel spannend. Er zijn natuurlijk altijd nog fans die vrezen van, ja god, ze hebben het laatste seizoen verknald. Gaat het dit keer wel goed komen? Nee, goed. Jij hebt die eerste 2 al gezien. Wat vind jij? Ja, ik vond wel dat ze weer terugkwamen naar de oude standaard van Game of Thrones. Naar de eerdere seizoenen van Game of Thrones. Dus je hebt natuurlijk weer een hele hoop intrige. Hè. De Game of Thrones stond al een beetje bekend als House of Cards. Maar dan met draken en met zwaarden en met kastelen. En dat hebben ze hier ook alweer. Je moet natuurlijk een beetje inkomen. Er is een totaal nieuwe familie. Er zijn een hoop namen die op elkaar lijken. Je moet even kijken wat zijn de familieverbanden. Maar anders dan dat, ja, er staat een hoop op het spel. Want het gaat om de opvolging van de koning. En er is niet echt een duidelijke troonopvolger. Dus dan moeten ze kijken van, ja, wordt het dan zijn dochter? Wordt het zijn broer? Wordt het iemand anders? En daar gaat de strijd deze keer over. Ja, precies. Jij hebt mensen van de serie gesproken, hè? Ja. Die het gemaakt hebben. Wat was nou jouw belangrijkste vraag? Nou ja, toch wel op de vraag of ze inderdaad aan die verwachtingen kunnen voldoen. Hè? De Game of Thrones was zeer goed ontvangen. Dat laatste seizoen was wat minder ontvangen. Ja, hoe ga je dan daarmee om? Als maker, ga je dan juist je oren laten hangen naar de fans wat die willen hebben? Ga je iets totaal anders doen? Je moet niet te veel breken natuurlijk met het verleden. Maar je mag ook niet precies hetzelfde gaan doen in een sequel of een prequel. En ik heb gesproken met de man achter de serie. Dat is Ryan Condal. En die heeft gezegd, ja, het is toch een beetje alsof je de Beatles, als je na de Beatles moet optreden. I always say we're following the Beatles here. It's an impossible act to follow. You know, David and Dan and George created an amazing thing. It's a blue moon event, that original series. So I think we really approached this from the point of view of wanting to make something great that honored both the original series and George's writing. Ja, dus hij is inderdaad een beetje voorzichtig, hè? Ja, hij probeert een beetje de balans te vinden. Maar het voordeel is wel, hij is van oudsher al een fan. Hij was al een fan van de boeken. Dus hij zegt ook elke keer, als ik niet zeker wist wat ik wilde doen, dan ging het toch bij mezelf te raden als fan. En dan zeg ik van, nou, dan heb ik dat gedaan wat de fan Ryan zou willen doen, in plaats van wat de regisseur Ryan zou willen doen. Je mag dus niks verklappen. Nee. Maar kun je toch een tipje van de sluier oplichten? Nou, ik heb de eerste aflevering is dus inderdaad vannacht getoond. Daar zal ik niks over zeggen. De tweede aflevering, ik vond hem toch wel een heel sterk begin weer. Waar er een paar hele mooie shots aan het begin zitten. Waarin even heel klein een scène wordt geschetst. Waar je toch wel een hoop spanning van uitgaat. Dat je denkt, oeh, dit gaat er nog aan zitten komen. Dit gaat nog uitgelegd worden wat er in het eerste begin zit. En dat gaat dan over de periode van de volgende aflevering waarschijnlijk uitspelen. Dus ze werken wel goed. Ze bouwen de spanning goed op, laat ik het zo zeggen. Ja, jij denkt dat ze de fans echt wel weer terugwinnen. Ja, en ik denk ook dat ze misschien wel nieuwe fans zullen krijgen. Ik had gesproken met een van de jongere actrices in die prequel-serie. Ja, die kende heel Game of Thrones niet, want die was 19 nu nog maar. Ja, die was te jong om dat te zien. Het zat natuurlijk vol seks en vol geweld de vorige afleveringen. Dus die hebben gezegd, ja, dat mocht ik helemaal niet kijken. Maar nu gaat ze dus wel kijken wat haar collega's hebben gemaakt van de serie. Dankjewel. Lambert Theeuwissen, NOS-redacteur. Startende ondernemers opgelet. E-boekhouden.nl. Kom jij in dienst van Anne, Mo, Shorts, Ashwin en al mijn andere klasgenootjes? Kom jij in dienst van het onderwijs? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in het onderwijs, de overheid of de zorg op driessen.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Kom naar Hiswa te Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Basisscholen hebben problemen om genoeg leerkrachten te vinden. En een Nederlandse militair in Irak is zwaar gewond geraakt bij wapenonderhoud. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De militair is in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad gebracht, meldt het ministerie van Defensie. Hij heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak afgelopen zaterdag, waarin Khan zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op het leger op televisie. Volgens de New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet. Bij overstromingen in Oost-Afghanistan en Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen, zeggen lokale autoriteiten. Het leger heeft duizenden mensen geëvacueerd die door noodweer vastkwamen te zitten. Ook in India zijn tientallen mensen verdronken. Honderden dorpen werden getroffen na 3 dagen van onophoudelijke regen. De moesson is dit jaar erg hevig in Zuid-Azië. In Pakistan, waar het al regent sinds half juni, zijn sindsdien al bijna 700 mensen omgekomen en veel mensen zijn dakloos geraakt. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen werden onder het puin vandaan gehaald. 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof, eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiïten heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water, waarop de grond is gaan schuiven. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij weinig wind wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een ongeluk zorgt voor best wel wat vertraging op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Het gebeurde bij Moordrecht, daar is de linkerrijstrook dicht. De vertraging loopt op naar inmiddels bijna 3 kwartier. Daarom is ook het advies om te rijden. Verkeer naar Utrecht kan dat het beste doen via Ridderkerk en Gorkum... over onder andere de A15 en de A27. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dinsdag 30 augustus worden de Eredivisie Awards uitgereikt aan de smaakmakers van het afgelopen voetbalseizoen. Het wordt een spetterende liveshow met prijzen voor de beste speler, topscorer, talent van het jaar en de allermooiste goals. Kijken dus, de Eredivisie Awards. Dinsdag 30 augustus om 8:30 op ESPN. Het NOS Radio 1 Journaal. Voor kinderen in de regio Midden-Nederland is de zomervakantie voorbij. Ze gaan weer naar school. Maar is er voor alle klassen wel een leerkracht? En wat gebeurt er als er toch weer een corona-uitbraak komt? Voorzitter Freddy Wijma van de PO-raad, dat is de vereniging die de belangen behartigt van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. En is het scholen gelukt om de docententeams rond te krijgen? Nou, het is heel erg spannend geweest voor de zomer al en ook nu nog steeds. En over het algemeen hebben de meeste scholen net aan de teams rondgekregen. Maar het is met heel erg veel kunst en vliegwerk geweest. En het is nog steeds heel spannend. Ja, dat kunst en vliegwerk, dat horen wij ook van verschillende basisscholen in Midden-Nederland. Want het lukt wel om de klassen 5 dagen per week les te kunnen geven, zeggen ze. Maar directeuren voor de klas, sommige klassen samenvoegen, onderwijsassistenten die worden ingezet. Herkent u dat? Ja, zeker. En soms ook uitzendkrachten, terwijl scholen dat eigenlijk niet zouden willen. Ja, het is het lerarentekort, dat is echt heel erg groot. En het is ook nog steeds aan het toenemen. In een regio als Twente hebben ze in het verleden eigenlijk nooit moeite gehad om de teams rond te krijgen. En zelfs daar, hebben wij begrepen, is het nu aan de orde. Ja, en dat betekent ook dat je natuurlijk een beetje een wankele basis hebt. Hè? Want op het moment dat er bijvoorbeeld een griepgolf is of überhaupt een coronagolf of zo, dan heb je meteen een probleem. Ja, dat is dus heel spannend. Het is vaak gelukt om de teams rond te krijgen, maar dan net aan. Dus op het moment inderdaad dat er even iets tegen zit, ja, dan wordt het heel erg problematisch. En wat betekent het voor de kwaliteit van het onderwijs? Want ja, een onderwijsassistent is natuurlijk geen volledig bevoegde leerkracht. Nou, je ziet dat scholen steeds beter erin slagen om om te gaan met deze situatie. En om de leraren die er zijn, het zijn er te weinig, maar de leraren die er zijn, ook echt in te zetten voor waar ze voor nodig zijn. Dat kan je doen met onderwijsondersteuners, door leraren beter te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze zich bijvoorbeeld richten op taal en rekenen en burgerschap van kinderen. Een punt jarenlang was dat de lonen in het basisonderwijs lager dan in het voortgezet onderwijs. Sinds juni van dit jaar zijn die lonen gelijk getrokken. Dat zou dan vooral leerkrachten moeten opleveren. Wanneer denkt u dat het effect daarvan te zien is? Ja, we zijn heel erg blij met het dichten van die zogenaamde loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. We hebben daar als PO-raad ons samen met de vakbonden en heel veel andere partijen enorm voor ingezet de afgelopen jaren. En dan is het natuurlijk heel mooi dat dat tot succes leidt. We hebben inderdaad daar een onderwijsakkoord over gesloten, ook met minister Wiersma afgelopen april. En in juni is dat zichtbaar geworden in de loonstrookjes. Nou, het is een heel mooi blijk van waardering voor het hele grote belang van dat mooie werk in het primair onderwijs. En het is ook echt nodig om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Het is alleen niet genoeg. Hè? Dus het zal bijdragen aan de komst van meer leraren naar het primair onderwijs. Maar de vraag is of dat voldoende is. Wij denken niet. Dus er zullen ook allerlei andere maatregelen genomen moeten worden. Zoals? Nou, een van de zaken waar wij voor hebben gepleit is een intensievere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Omdat dat ook een van de mogelijkheden is om de leraren meer de gelegenheid te geven om echt te focussen op waar zij belangrijk voor zijn. Bijvoorbeeld doordat medewerkers in de kinderopvang ook als leraarondersteuner kunnen werken. Nou, dat is zo'n voorbeeld waar het mes aan twee kanten snijdt. Aan meerdere kanten, want je bent dan als kinderopvangmedewerker niet pas halverwege de middag nodig, maar de hele dag. Dus je kan echt de volledige werkdag aanbieden voor die medewerkers. En je ondersteunt de leraren een stuk beter. Ja, dat is eigenlijk efficiënter. Je kan dan ook en je kan tot een veel soepeler overgang komen tussen de fase voordat je naar school gaat en naar de scholen zelf. Ja. We hadden net al even over wat er gebeurt bij ziekte. Een coronagolf, stel dat die er komt. Liggen daar plannen voor klaar? Ja, het onderwijs is een van de sectoren die een zogenaamd sectorplan heeft gemaakt. En de scholen mogen daar zelf invulling aan geven. Dat werkt met meerdere fases, hè, van donkergroen tot en met rood. Het mooie is dat afgesproken is dat zelfs in die fase rood ook de scholen open blijven. Maar dan zijn er meer maatregelen nodig dan wanneer je in die donkergroene fase zit, waar we gelukkig nu nog in zitten. Op dit moment gaat het gelukkig goed met de coronabesmettingen. Dan even iets anders nog. Minister Dennis Wiersma van Onderwijs die zegt vanochtend in onder andere het AD dat hij wil dat kinderen pas later moeten kiezen naar welke middelbare schoolrichting ze gaan. Welke kant ze opgaan. Wordt het VMBO, wordt het HAVO, wordt het VWO? En dat is dan bedoeld om het maximaal uit elk kind te halen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb dat nieuwsbericht zelf nog niet kunnen lezen. Maar dit is wel iets waar wij ook al langere tijd voor pleiten. Voor later selecteren. Wij zijn een van de landen in Europa die heel erg vroeg ook de kinderen eigenlijk uiteen laat gaan naar groep 8. Hè, met die CITO-toets als bijna een soort eindexamen. Ja. En vorig jaar heeft de Onderwijsraad, een belangrijke adviesraad, ook voor de minister, daar al over geadviseerd. Vorig jaar in april was dat. En eigenlijk is het wachten nog steeds op een reactie op dat advies. Dus dit zou een eerste stap in die reactie kunnen zijn. En wij zouden het toejuichen als je inderdaad een veel soepeler overgang hebt van het primair naar het voortgezet onderwijs. En idealitair inderdaad niet dat je de kinderen al in zo'n al in zo'n vroege fase van hun schoolloopbaan van elkaar scheidt. Dank u wel, Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. En als het gaat over dat tekort aan leraren, daarover hebben we ook de VO-raad gesproken, het voortgezet onderwijs. Ook daar is nog wel altijd een tekort aan, bijvoorbeeld docenten wiskunde en Nederlands. Maar de gevolgen zijn minder vergaand, zeggen zij. Want dan valt er wel een les uit, maar andere lessen die gaan wel door. In Kenia is vandaag de laatste kans voor oppositieleider Odinga om bezwaar in te dienen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen 2 weken geleden. Volgens die uitslag verloor Odinga van William Ruto. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, ja, Odinga die zinspeelde vanaf het begin op het maken van bezwaar. Maar gaat hij dat doen? Bezwaar maken? Ja, het ziet er toch echt naar uit dat het vandaag gaat gebeuren. Gisteren tijdens een kerkdienst waarbij ook de pers was uitgenodigd, zei Raila Odinga dat de winst van zijn tegenstander William Ruto een grap was en dat hij daarom naar het Hoge Rechtshof wil stappen om de uitslag aan te vechten. Op zich is dat geen verrassing, want vorige week zei Odinga ook al dat hij juridische stappen aan het voorbereiden was. En Odinga heeft al een lange loopbaan achter zich als politiek opponent en staat hier in Kenia ook wel echt bekend als iemand die het er niet zomaar bij laat zitten. Nee, het is natuurlijk ook allemaal heel rumoerig verlopen. Vorige week die kiescommissie die verdeeld bleek te zijn en zo. Is dat ook wat hij gaat aanvoeren? Ja, zeker. Dat is absoluut een van de argumenten. Waar Odinga en zijn partij zich dus vooral op gaan richten is dat de kiescommissie niet eerlijk zou hebben gehandeld. Sterker nog, dat zij verkiezingsfouten zouden hebben gepleegd. Dan hebben we het met name over de voorzitter waar zij hun pijlen op richten. Die zou vorige week te vroeg de verkiezingsuitslag hebben aangekondigd. Die toch wel vrij nipt was qua winst voor William Ruto. Er zou volgens hen met kieslijsten zijn gerommeld. Sommige districten waren nog niet geteld. En inderdaad, misschien wel het belangrijkste argument is dat een deel van de kiescommissie, 4 van de 7, die hebben zich tegen hun voorzitter uitgesproken en zij ondersteunen de uitslag niet. Zij zeggen dat zij niet de kans kregen om zelf de uitslag te verifiëren. Dus dat is absoluut ook een heel belangrijk onderdeel van het verweer van Odinga en zijn team. En wat wil hij dan? Wil hij dan een hertelling? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende opties. Een hertelling zou eventueel kunnen, maar bij de vorige verkiezingen in 2017 ging het zelfs zo ver dat de hele verkiezingen ongeldig werden verklaard door het Hoge Rechtshof en dat alles opnieuw moest. Odinga en zijn partij zeggen in ieder geval ervan overtuigd te zijn dat zij de verkiezingen hebben gewonnen. Gisteren zei Odinga ook letterlijk, we gaan ze vervolgen, we gaan ze verslaan en we zullen de winst thuisbrengen. Ja, wat vindt William Ruto ervan, de man die dus volgens de voorzitter van de kiescommissie de gekozen man is? Ja, vorige week heeft hij gezegd dat als er een zaak voor de rechter komt, dat hij daaraan zal meewerken. Ook Ruto heeft een team juristen klaarstaan. Hij steunt de voorzitter van de kiescommissie, Chebukati, maar hij heeft niet direct gereageerd op Odinga. Hij hield het eigenlijk wat dat betreft toch wel vrij algemeen. Hij zei het allemaal anders te willen doen. Hij wil democratie terugbrengen naar het land, zei hij vorige week. Wat toch wel opvallend is voor iemand die zelf de afgelopen 9 jaar vicepresident was. Maar ja, dat was ook zijn campagne. Hij heeft zich heel goed weten te profileren als een soort van nieuwkomer. Ook al is hij dat helemaal niet. Ja, de angst onder Kenianen was dat er weer heel veel geweld zou zijn. Net als de vorige keer dat het zo verdeeld was. Hè, en dat er heel veel vraagtekens bij de uitslag werden gesteld. Nu dus deze juridische strijd die eraan lijkt te komen. Hoe is het nu, de sfeer? Het is echt super rustig al sinds vorige week. Veel Kenianen die ik spreek, die zijn er echt opgelucht over. Omdat dat in het verleden nog wel eens anders was qua verkiezingsgeweld. De houding die ik hier in Nairobi een beetje proef is dat iedereen zoiets heeft van, ja, weet je, laat die man er maar, zolang wij er maar geen last van hebben. Dat wij er niet onder te lijden hebben. Maar ja, tegelijkertijd kan het ook niet snel genoeg duren voor de meeste Kenianen dat alles zo snel mogelijk achter de rug is. Dus als Odinga vandaag zijn petitie indient, dan heeft toch 2 weken de tijd om een besluit te nemen. En dan zien we wel weer verder. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Zomergasten was programmamaker Raven van Dorsten. Dat was bij tijd en wijle een intiem en persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld over hoe ze erachter kwam dat ze zowel geen meisje als geen jongen was. Ik was bij de gynaecoloog, want mijn ex-vriendin had hele lange nagels. En toen... Want je had pijn. Ja, ik had pijn. En toen zei die gynaecoloog, die zei van, ik zou jou wel eens een keer willen onderzoeken. En ik denk, hoezo onderzoeken? Ja, ik heb nog nooit een hermafrodiet in mijn stoel gehad. Herman van Lier. Hé? Wat? Oh. Hé? En toen vielen er zoveel kwartjes van... Oh ja, oké. Okay. Dat is wat ik ben. Die kwartjes, die vielen dus op hun plek. Waarom ik me gewoon nooit echt een meisje heb gevoeld of zo. Ik heb daar altijd tegen moeten vechten. En, weet je wel, ja... Ik heb er heel erg mijn plek in moeten vinden. En het paste gewoon nooit, dat voelde niet goed. En, ik wilde, ja, ik weet niet, ik voelde me ook niet per se een jongetje of zo. Maar we hadden geen internet, er was niks, ik kon niks over opzoeken. Ik wist niet dat het bestond ergens, ja. Vanwege het overlijden van Bram Peper herhaalde de NPO de uitzending van Met Recht van Spreken, waarin de oud-burgemeester van Rotterdam figureerde. Uiteraard werd ook gevraagd naar de bonnetjesaffaire, waarbij hij werd beschuldigd van misbruik van gemeenschapsgeld. Volgens Peper heeft hij altijd integer gehandeld. Ja, is het antwoord, ja. En bent u onkreukbaar? Dat is hetzelfde. Dat is een Nederlands voor integer. Dus daar is geen twijfel over bij uzelf? Nee. Absoluut niet. Anders had ik het niet overleefd natuurlijk. Door deze affaire dat hij af als minister van Binnenlandse Zaken om zich goed te kunnen verdedigen. Daarna zou hij nooit meer een politieke of bestuurlijke functie krijgen. Vervroegd pensioen dus. Hij genoot ervan, maar had het liever anders gezien. Ja, redelijk, ja. Ja, maar dat is al lang gaande natuurlijk, dat pensioen. Ja, iets te lang? Nou ja... Als je dat ja op zou zeggen, moet je gewoon doodgaan natuurlijk. En dat is niet de bedoeling nog. Maar ik ben natuurlijk al een jaar of 12 ben ik pensionado. En daar geniet ik redelijk van, ja. Redelijk? Ja. Ik zou liever willen werken, zal ik maar zeggen. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op. En dat was gisteravond op tv. Waarschijnlijk is er familie opgespoord van de overleden kinderen die in koffers in Nieuw-Zeeland waren gevonden. Een familielid, mogelijk zelfs de moeder, zit mogelijk in Zuid-Korea, heeft de Nieuw-Zeelandse politie bekendgemaakt en daarover schrijft de New Zealand Herald. De lichamen van die twee kinderen werden vorige week gevonden in koffers die waren verkocht op een veiling. Ze zouden tussen de 5 en 10 jaar oud zijn geweest. Heel veel commotie over in Nieuw-Zeeland. En volgens de Zuid-Koreaanse politie is de nu opgespoorde vrouw in Korea geboren, maar heeft ze ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit? Ze zou in 2018 Zuid-Korea zijn binnengekomen. Nergens is vastgelegd dat ze dat land toen daarna heeft verlaten. Het is ook onbekend waar de vrouw nu is. De Nieuw-Zeelandse politie heeft collega's in Zuid-Korea gevraagd om haar op te sporen. In Duitsland krijgen kolen prioriteit op het spoor. Op die manier wil de regering de energiecrisis te lijf gaan, schrijft Die Welt, die daarover een wetsvoorstel in de handen heeft dat waarschijnlijk snel wordt aangenomen. Normaal gesproken ligt de prioriteit op het Duitse spoor bij het vervoer van mensen. Daar zijn de dienstregelingen van de treinen ook op afgestemd. Maar nu krijgt het vervoer van kolen dus voorrang. Treinpassagiers dreigen de dupe te worden, maar de Duitse regering vindt de problemen op de energiemarkt nu even belangrijker, constateert Die Welt. Britten moeten zich voorbereiden op lege schappen de komende dagen, meldt de Daily Mail. De grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, is een staking begonnen. Normaal gesproken wordt de helft van alle containers in Groot-Brittannië in die haven afgehandeld. Het havenbedrijf biedt de werkers een loonsverhoging van 7%, maar de inflatie is 10%. En de havenarbeiders willen die laatste 3% ook hebben. You know, for some of the guys here, that 10% is the difference between having to go to a food bank or having a bit of dignity. Ja, die 3% is het verschil tussen de voedselbank of een waardig leven, zegt een van de havenarbeiders. De haven Felixstowe, de grootste van Engeland, wat betreft containers, ligt zeker 8 dagen stil. En de Amerikaanse oud-basketballer Dennis Rodman is van plan naar Rusland te gaan om basketbalster Brittany Griner vrij te krijgen. Zij werd eerder deze maand veroordeeld tot 9 jaar cel, omdat ze cannabisolie bij zich had op het vliegveld van Moskou. Rodman zegt tegen NBC News dat hij probeert deze week naar Moskou te gaan. En de oud-basketballer heeft vaker contact gehad met landen waar Amerika op zijn zachtst gezegd niet de beste relatie mee heeft. Hij bezocht bijvoorbeeld meerdere malen Noord-Korea, dankzij zijn speciale band met leider Kim Jong-un. En in 2014 noemde Rodman de Russische president Poetin vlak na een bezoek aan Moskou nog cool. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het verkeer kan eigenlijk bijna overal moeiteloos doorrijden. Er staat alleen een lange file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij afrit Moordrecht gebeurde een ongeluk met 4 auto's. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren. Nu staat er 50 minuten aan vertraging. Verkeer naar Utrecht kan dan ook beter omrijden via Ridderkerk en Gorkum over de A15 en de A27. De Europese kampioenschappen in München en Rome, die zitten erop. Met gisteren goud voor Lorena Wiebes bij de wielerwedstrijd op de weg. En een verrassende zilvermedaille voor turner Laurent de Munck. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 2 medailles met verschillende verhalen. Wiebes was favoriet, pakt dus goud. De Munck, geen favoriet en stijgt boven zichzelf uit. Zilver. Als je moet kiezen, welke maakt dan de meeste indruk? Ja, dat is heel erg lastig kiezen. Ja. En iedereen zal geneigd zijn te zeggen die zilveren medaille. Maar ik wil toch ook even bij Wiebes, zo'n ploeg rijdt de hele dag voor je. En dan denken wij, ja, sprinten. Ach, dan wint Wiebes altijd. En die wint ook bijna altijd. Gisteren was er een fotofinish voor nodig met de wereldkampioenen, Italiaanse. Nou goed, uiteindelijk won ze. Maar ik geef het je te doen de hele dag. De hele ploeg die de hele dag voor jou rijdt. Al die kilometers op kop. Iedereen weer teruggehaald, die willen ontsnappen. En dan moet je het maar doen. En ze deden het. Dus dat is toch echt een hele knappe medaille. En die andere, ja, van Laurent de Munck, de eerste keer dat een Nederlander op het toestel Voltige een WK-medaille haalt. Hij zat er al een paar keer dicht tegenaan, tegen die finales. Had de hoogste moeilijkheid gehad, prachtige oefening. Het is echt een doorbraak voor turnen weer, want het gaat weer een keer over turnen. Dat is ook wel eens fijn bij die sport. En in die zin voor hem persoonlijk en misschien met het team als ze verder willen richting Parijs. Dus in die zin is dat ook wel een hele belangrijke en hele goede en ja, ook wel wat verrassende medaille, maar daardoor extra leuk. Ja, bij het atletiek was er gisteren vooral een dagje van vierde worden. We hadden een uurtje geleden Nadine Visser in de uitzending. Die was echt teleurgesteld. Ja, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Zij hoort in die wereldtop. Zij is al heel lang heel goed. Heeft een lastige voorbereiding gehad de afgelopen periode. Zo richting de WK en dergelijke. En ja, kwam een 100ste tekort. Doordat de Zwitsers haar lichaam zeg maar beter naar voren gooiden bij de finish. Ze had ook het gevoel, ze was heel goed weg. Ze had het gevoel dat ze heel goed onderweg was. Dus die zal zeker teleurgesteld zijn. De estafetteploegen, ja, die werden vierde. En de vrouwen werden vijfde op een 100ste. Ja, daar kun je niet zoveel van zeggen. Hadden hun beste seizoenstijden waren sinds lange tijd weer eens in een grote finale. Dus in die zin deden die het goed. En dan is er toch een nieuwe stijgende ster aan het firmament. Dat is Britt Weerman. Nog hele jonge hoogspringster, werd ook vierde. Maar die zal daar toch heel blij mee zijn. Was haar eerste echte grote finale in die zin. En dat moet je ook altijd leren, zeker bij dat soort technische nummers. Dus dat is iemand waar we in de toekomst ook naar kunnen kijken. En ja, en al die plekken, we zijn nu al heel teleurgesteld met vierde plekken bij de atletiek. Maar we doen op bijna al die onderdelen mee. En als je op die manier kijkt, dan is het al een enorme winst voor de Nederlandse atletiek. Dat had je een beetje tevreden zijn precies met al die plekken. Nee, dat had je een aantal jaren geleden echt niet kunnen denken. Nee. De Europese kampioenschappen in München en in Rome, het zwemmen, die zitten er nu op. Als je even overal terugkijkt, hoe denk jij eraan terug? Nou, we hebben dat natuurlijk over het algemeen gewoon als Nederland goed gedaan. En je hebt die teleurstellingen hier en daar. Je hebt de meevallers. En ja, als je naar de grotere sporten kijkt, en dan kom je toch weer het zwemmen en bij de atletiek uit, wat toch ook een beetje de kurken zijn van de Olympische Spelen. Dan hebben we met Marit Steenbergen natuurlijk in het zwemmen iemand gehad die een fantastisch toernooi gezwommen heeft. En we hebben al eerder gezegd, die moet nog mondiaal een stap zetten. Maar het neemt niet weg dat voor haar, naar de toekomst kijkend, er een enorme nieuwe wereld weer is opengegaan. Ja, en Femke Bol, die naam moeten we natuurlijk toch nog even noemen, ja, met die 3 gouden medailles. Ongelooflijk, ook op die 400 meter vlak. Ze heeft overigens wel meteen gezegd, ik blijf over die horde lopen, al loopt die Amerikaans mijn hele leven eruit. Dat levert me het plezier op. Dus die blijft dat doen. Met wielrennen, beachvolleybal. We waren op heel veel sporten goed vertegenwoordigd. Dus ik denk dat Nederland ook wat dat betreft zich als sportland heel goed gemanifesteerd heeft door die afgelopen 9 dagen. En dan was er ook 3 dagen natuurlijk de Vuelta. In Nederland de Ronde van Spanje. Ja, goed, vanaf morgen gaat de ronde verder in Spanje. Maar goed, de Nederlandse etappes. Ja, nou ja, het was toch geweldig, een groot wielerfeest. Ja, het was geweldig. Dus bijna 1 miljoen mensen hebben er gekeken op allerlei verschillende plekken in Breda, Den Bosch en Utrecht. De ploegentijdrit was mooi om te zien. Een beetje kolderiek vond ik eerlijk gezegd die Amerongse berg. Eerst om het een berg te noemen voor het bergklassement. En vervolgens wist niemand wanneer die boven was, omdat ze niet merkte dat ze omhoog fietsen. Dus dat was een beetje kolderiek. Maar goed, dat hoort er dan ook bij. Wel een Nederlandse trui. Dat was natuurlijk ook wel weer prachtig voor die jongen. En de rode trui die in Nederlandse handen was de eerste twee dagen. Dus in die zin is het heel goed verlopen. Voor de Vuelta zelf is er natuurlijk een heel klein tikje door Roglic uitgedeeld in die ploegentijdrit. 13 seconden, 14 seconden heeft hij voorsprong op zijn concurrenten. Maar goed, de echte Vuelta wat dat betreft moet nog beginnen. Maar alles wat de bedoeling was van drie dagen fietsen in Nederland is uitgekomen. En vooral die miljoen mensen langs het parcours en eigenlijk geen enkele ongeregeldheid. Ja, daar mogen we ook best een beetje trots op zijn. En dat heeft ook indruk gemaakt, ook bij de Spaanse organisatie. Ja, het was een feestje. Gaan we nog even naar Wijnaldum. Gisteravond het bericht dat hij of een scheur of een breuk heeft in zijn scheenbeen. Hoe dan denk je meteen WK-voetbal? Ja, en het is natuurlijk sowieso voor hem. Hij heeft een hele moeilijke periode achter de rug bij Paris Saint-Germain, waar hij niet meer aan spelen toe kwam. Wat hem ten slotte ook zijn plekje in het Nederlands elftal kostte de laatste keer. Had natuurlijk gehoopt op een hele nieuwe start bij Roma. En daar gaat nu een hele grote streep door. Het is nog even afwachten hoe ernstig het is. Maar hoe dan ook, minimaal 6 weken tot 3 maanden uitgeschakeld. Dus dan zit je al snel te denken, zonder enig ritme van bijna 1,5 jaar niet voetballen, is de kans dat hij ook naar die WK gaat ontzettend klein. En voor hem persoonlijk, iemand die zo'n prachtige carrière achter de rug heeft, hadden veel mensen het hem gegund om in die zin nog een hele mooie laatste stap te maken. Hij begint ook een klein beetje op leeftijd te komen. Dus het is voor hemzelf zeer sneu. We moeten nog even officiële nieuws afwachten wat het nou precies is. Maar dat het een hele vervelende, nare blessure is, dat is duidelijk. En ja, dat is voor hem een hele vervelende periode die in dat opzicht nog verlengd gaat worden. Tom, dankjewel. My Silver Lining van First Aid Kit. Ster. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie en speel mee. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Rusland is de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de dochter van Kremlin-ideoloog Alexander Dugin opgeëist door een onbekende organisatie met de naam het Nationale Republikeinse Leger. De dochter van de Poetin-vertrouweling kwam gisteren om door een explosie bij haar auto. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in de borst naar een militair ziekenhuis in Bagdad gebracht. De marechaussee onderzoekt wat er is gebeurd. Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel, waar asielzoekers terecht kunnen met allerlei vragen, gaat vandaag weer open. Het punt ging dicht na een vechtpartij en opstootjes onder asielzoekers. Daardoor was het niet veilig genoeg voor de Rode Kruismedewerkers, maar de situatie zou nu zijn verbeterd. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij dit weekend de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een assistent. En een vliegtuig van Wizz Air heeft in Eindhoven de start afgebroken na een botsing met een vogel. Het toestel moest een noodstop maken, waardoor de remmen oververhit raakten. Daarna moest de Airbus A320 worden weggesleept. Het vliegverkeer op Eindhoven raakte door het incident enige tijd ontregeld. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat kunnen we vandaag verwachten? Niet zo heel veel. Nou, in ieder geval zon heb ik begrepen. Maar misschien dat we hem dadelijk nog kunnen spreken. Bij de ANWB, Tim Schaap. Yes, hallo, ja. Hallo. Ja, ik heb slecht nieuws nog altijd over die A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Want vanmorgen vroeg gebeurde daar een ongeluk bij Moordrecht. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen naar meer dan een uur. Ik ga je dan ook adviseren om te rijden. Verkeer naar Utrecht kan dat doen door Ridderkerk en Gorkum te volgen op de borden. Dan volg je onder andere de A15 en de A27. Nu momenteel ook een file de andere kant op, want dat trekt wat bekijks. Daar is de vertraging ongeveer een kwartiertje, want daar staat 5 kilometer file. En we hebben toch weer contact met Marco Verhoef. Marco? Ja, ik ben er. Hoi, goedemorgen. Gelukkig. Nou, wat kunnen we qua weer verwachten? Ja, ik had net al even geroepen, maar ja, dat viel ergens tussen ons. Hebben wij niet gehoord? Nee. Nee, inderdaad. Het is een mix van zon en wolken. En op dit moment hebben we vooral zon in het westen van het land, ook in Friesland en Oost-Brabant en Limburg. En de rest van het land heeft dus wat dikkere wolkenvelden. Dat verschuift allemaal wel, dat verplaatst en dat wordt wat eerlijker verdeeld. Het is niet uitgesloten dat er een enkel licht buitje valt vandaag, maar veel stelt het allemaal niet voor. En de temperaturen lopen op naar zo'n 24 graden in het noordwesten van het land tot 27, misschien een lokale 28 in het oosten en het zuidoosten. En wat is de rest van de week? Want ik hoorde allemaal over weer warm. Ja, nou, weer warm, dat klopt. We gaan richting de 30 graden. Dat gaat voorzichtig, hoor, want die halen we voor het eerst op de woensdag in het oosten van het land. Maar daarna kan het op de donderdag ook nog wel in het midden van het land gebeuren. We hebben te maken met vandaag een oostenwind. De komende dagen draait hij naar het zuiden. En dan ergens aan het eind van de week zoekt hij voorzichtig de noordhoek op. En dat betekent dat er dan weer iets minder warme lucht het land inkomt. Gaat allemaal samen met steeds een mix van zon en wolken. Een beetje saai, blijft op de meeste dagen droog. En dus inderdaad die hogere temperaturen, rustig zomerweer. Een prima week voor de mensen die nog vakantie hebben. En ja, mensen die inmiddels weer naar school moeten of moeten werken. Ja, die hebben dan in ieder geval mooi weer erbij. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 308 euro. Maar bij Specsavers audiciëns is dit 0 euro. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die scripties. Even denken hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu 500 euro inlegt, krijg je 65 euro cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Vandaag beginnen in Politiek Den Haag de officiële gesprekken over de begroting voor volgend jaar. Daarmee vooral over de koopkracht die zwaar onder druk staat door de torenhoge inflatie. Politiek verslaggever Wilco Boom, officiële gesprekken, hoe zien die eruit? Nou, vandaag gaan we er nog niet zo heel veel van zien, want die gaan zich digitaal afspelen. Minister Kaag van Financiën die spreekt de fractievoorzitters van de regeringspartijen allemaal afzonderlijk. En daarbij is het de bedoeling dat die fractievoorzitters, en dan hebben we het dus over Hermans van de VVD, Paternotte van D66, Heerma van het CDA en Segers van de ChristenUnie, dat die hun kaarten op tafel gaan leggen. Zij moeten duidelijk maken hoe zij vinden dat het enorme koopkrachtverlies voor miljoenen gezinnen gecompenseerd moet gaan worden. En ook hoe dat moet worden betaald. 1-op-1 dus, dat is vandaag. En dan? Ja. Ja, eigenlijk stond er dan voor morgen dinsdag een sessie in de agenda's in het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte, om daar verder te praten met de hele top van het kabinet. Dus de premier zelf, de vicepremiers en de fractievoorzitters. Maar die bijeenkomst is geschrapt. En dat komt dan door dat ingelaste debat in de Tweede Kamer over de geruchtmakende stikstofuitspraken van CDA-leider Hoekstra van vorige week. Hij zei toen dat de stikstofdoelen voor het CDA niet meer heilig zijn. Nou, en als gevolg daarvan moeten Rutte, Kaag en hij zelf dinsdag in de Kamer op het matje komen. Dus dan gaan ze uiteindelijk woensdag pas echt verder met z'n achten. Dat is dan de procedure, wanneer de gesprekken zijn. Maar als het gaat over die koopkrachtreparatie, is dan al een beetje duidelijk welke kant het op gaat? Een beetje. Want wat je de afgelopen dagen voortdurend hoorde bij de regeringspartijen is dat ze alle vier vinden dat er veel meer gezinnen reparatie moeten krijgen dan alleen die met de laagste inkomens. De vraag is dan natuurlijk tot welke inkomensgrens dan wel. Nou, dan hoor je wel de grens noemen van 60.000 à 70.000 euro per jaar als gezinsinkomen. CDA-leider Hoekstra die zei vorige week al dat er minstens 10 miljard nodig is voor die koopkrachtreparatie in 2023. Dus ja, je hebt het over de overgrote meerderheid van de gezinnen en dus ook over vele miljarden euro's. Maar het ingewikkelde is natuurlijk altijd van hoe krijg je dan het geld op de juiste plaats? He, op welke manier? Zijn daar ook ideeën over? Ja, die zijn er zeker. Maar daar moet natuurlijk ook de komende dagen nog over onderhandeld worden. Maar wat je veel hoort is een verhoging van het wettelijk minimumloon. Daar hebben veel mensen baat bij, namelijk de mensen die zelf dat minimum verdienen, maar ook mensen die een uitkering hebben die aan het minimumloon is gekoppeld, hè, zoals de AOW. Dus als het minimumloon stijgt, stijgen die uitkeringen mee. Dus dan bereik je heel veel gezinnen mee. Andere opties zijn bijvoorbeeld lagere inkomstenbelasting en hogere zorg- en huurtoeslagen. En ook algemene maatregelen die we dit jaar ook hebben gezien, zoals de tijdelijke verlaging van btw en accijns op energie en brandstoffen. Grote vraag is natuurlijk hoe het betaald wordt. Want ja, dat gaat dus echt miljarden euro's kosten. Ja, en dat is waarschijnlijk daardoor ook een veel moeilijkere discussie voor de regeringspartijen. Want dat leidt ook nog eens tot allerlei ideologische conflicten. Je kunt het betalen bijvoorbeeld door de winstbelasting te verhogen en de vermogensbelasting. Maar dat is bij de VVD niet populair. Terwijl partijen als de D66 en de ChristenUnie daar juist wel voor zijn. Dan is er ook bekend geworden dat er een aardgasmeevaller is voor het Rijk van 10 miljard. Die kan natuurlijk ook worden gebruikt, zeker voor incidentele vormen van koopkrachtreparatie. Verhoging van de mijnbouwbelasting hoor je noemen. Dat is een belasting die energiebedrijven betalen. En tenslotte kunnen ze de staatsschuld iets laten oplopen. Maar die mogelijkheid is omstreden. Dus ja, dat wordt echt nog wel een robbertje vechten binnen tussen de regeringspartijen, waar de verhoudingen toch al onder druk staan. Juist door die stikstofuitspraken van minister Hoekstra van vorige week. En wanneer krijgen we duidelijkheid? Mogelijk aan het einde van de week, na afloop van de ministerraad van vrijdag. Maar ik heb me laten vertellen dat ze formeel tot volgende week woensdag de tijd hebben. Want dan moet de begroting 2023, waar dit allemaal onderdeel van is, naar de Raad van State voor advies. Dus enige speling zit er nog in. Nog even geduld. Mocht het heel moeilijk worden, ja. Ja. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilke Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De regio Midden gaat weer naar school. Verslaggever Roel Pauw is daarom naar Den Haag gereden. Roel, bij welke school ben je? Ik ben bij openbare basisschool De Chameleon in Den Haag. Een betrekkelijk kleine school in een woonwijk. 200 kinderen. Ik zie hier alle leerkrachten binnenkomen lopen rechtstreeks naar het koffieapparaat voor het maandagochtendbakkie. Zij zijn trouwens al een week aan de slag, maar vandaag komen de leerlingen voor het eerst weer terug. Ik sta hier naast directeur Maarten van Gelderen. En die was eigenlijk voor de vakantie al heel tevreden over hoe die het geregeld had, ondanks het lerarentekort. Want u had het wel zo'n beetje voor elkaar. Nou ja, kijk, dat lerarentekort is ook voor de Chameleon niet leuk. En wij moeten daar ook mee dealen. Want u heeft ook vacatures. We hebben twee vacatures openstaan. En dat is op een school met maar 200 kinderen best fors. Ja. Dus dat betekent ook onderwijsassistenten voor de klas. En dat betekent ook met touw en plakband die formatie aan elkaar knopen. Maar we hebben de keuze gemaakt om in de groepen 6, 7 en 8 één dag in de week afstandsonderwijs te geven. En zo sparen we dan op twee dagen een leerkracht uit. En die derde leerkracht verzorgt voor die drie groepen het afstandsonderwijs op die dag. Hoe ziet zo'n schoolweek dat dan uit voor de leerlingen van 6, 7 en 8? Die kinderen gaan dus vier dagen in de week naar school. De leraar van die vier dagen, dat is de vaste groepsleerkracht, die geeft ook invulling aan die vijfde dag. Dus wat er op die vijfde dag allemaal moet gebeuren. Een beetje voorkoken van wat ze dan gaan doen. Dan zijn alle instructies geweest en die kinderen kunnen dan op die vijfde dag een hoop werk in de vorm van afstandsonderwijs thuis doen. En dan is er een leraar op afstand in Microsoft Teams beschikbaar. Hè? Net zoals heel Nederland thuis werkt, kan een kind op die leeftijd ook best een dag in de week thuis werken. Ja, en ze waren het ook wel gewend natuurlijk, hè, na al die coronajaren. Ja, er is in de coronaperiode onbedoeld trouwens, maar heel goed geoefend met dit concept. Ja, ja zeker. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk appeltje-eitje. Nou, ik vind dat als je dit doet, je moet wel met alle stakeholders rekening houden. De ouders, daar zitten ouders bij die geen kant op kunnen omdat ze de opvang voor hun kind niet rondkrijgen. Daar zitten kinderen bij in kwetsbare gezinssituaties. Dus, en je moet ouders meenemen. En die kunnen hier wel terecht op die vrijdag. Ja, zeker. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Hè, dat je wel tegemoet komt aan wat niet opgelost kan worden. Daar heb je verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus dat volop. Ja. Ja, en wat is voor u nou maatgevend? Want ja, die tekorten hebben alle scholen en ze proberen er allemaal het beste van te maken. Soms wordt er gedacht van dat gaat dan ten koste van de onderwijskwaliteit. Wat is voor u het leidende principe bij de oplossing die u heeft gekozen? Het doel is altijd het leren van de kinderen. Dat de kinderen zoveel mogelijk leren. En dan kun je de legitieme vraag stellen als je nog meer onderwijsassistenten voor de klas zet. En die onderwijsassistenten die zijn opgeleid om les te geven aan kinderen individueel of aan kinderen in hele kleine groepjes. Als je die mensen voor de klas zet, is het leren van de kinderen dan beter? Of is het leren van de kinderen dan beter als ze heel goed voorbereid een hele dag afstandsonderwijs volgen? En in mijn analyse is dat laatste, zeker voor bovenbouwkinderen, een betere optie. Ja, misschien is dit wel de toekomst van het onderwijs. Want ja, die tekorten, ik hoor dat er nog 9000 onvervulde vacatures zijn in het basisonderwijs alleen. Misschien moet het wel deze kant op. Nou, ik heb daar niet twijfel over. Het zal deze kant op gaan, want het lerarentekort zal in de komende jaren verdubbelen. Hè. Dat laat de arbeidsmonitor zien. Mm. Hè, je weet dat het lerarentekort gaat verdubbelen. Dus meer scholen zullen deze oplossing gaan kiezen. Daar kan je niet onderuit. En ja, je zou ook nog kunnen zeggen, heel Nederland werkt tegenwoordig een dag of meerdere dagen in de week thuis. En het onderwijs, daar doen ze alles zoals het 100 jaar geleden was. Ja. Vind ik ook niet nodig. Nee. Moet u zelf ook nog voor de klas vandaag of de rest van de week? Ik heb op dat vlak geen rol. Okay. En ik heb trouwens wel, als er een calamiteit is, ben ik altijd bereid om in te stappen. Heb ik in het verleden ook altijd gedaan. En het werk voor de klas staan is ook heel mooi werk en leuk om te doen. Oké, okay, nou, ik wens u dan heel veel plezier vandaag op deze eerste maandag van het nieuwe schooljaar. En we gaan straks even kijken hoe de leerlingen er tegenaan kijken en de ouders. Verslaggever Roel Pauw op de Kameleon in Den Haag. Meisje van 9 in Blokzijl heeft een bijzondere oproep aan de koning gedaan. Meike wil dat de Overijsselse plaats weer stadsrechten krijgt en schreef daarover een brief aan koning Willem-Alexander. Volgende maand wordt gevierd dat Blokzijl 350 jaar geleden stadsrechten kreeg. Maar lang hebben ze er toen niet van kunnen genieten. Namelijk 3 jaar later werden die de rechten weer ingetrokken. Had alles te maken met het nabijgelegen Vollenhoven dat er niet blij mee was. Maar nu is daar dus Meike met haar oproep aan de koning. Ik schrijf u deze brief om te vragen of u Blokzijl weer officieel stadsrechten wil geven. Al is het maar voor een weekje. Ja, dat maakt het al wat makkelijker misschien. Nu is het afwachten voor Meike of de koning echt gaat reageren natuurlijk, zegt ze tegen RTV Oost. Maar als het niet kan, dan maakt het ook helemaal niks uit voor mezelf. Want ik hoop ook wel dat hij zou komen en dat en zo. Maar als hij geen tijd ervoor hebt, dan, ja, dan zou ik dat wel jammer vinden. Maar dan vind ik het wel goed als hij komt. Eigenlijk is alles goed, daar komen we het op neer. Maar het is toch wel leuk als de koning zou komen. En nog leuker als hij Blokzijl stadsrechten verleent. Ik weet eigenlijk niet of de koning dat nog steeds kan doen, weet jij dat? Een goede vraag. Ja, waarschijnlijk zou hij sowieso zijn handtekening moeten zetten. Ja, dat wel, ja. Ja. Een pressing issue lezen we bij de BBC, zoals de omroep dat zelf creatief noemt. De wachttijden voor het drukken van een plaat op vinyl. De ouderwetse plaat is weer razend populair. Artiesten moeten tot een jaar wachten voor een album kan worden gedrukt. De BBC ging op zoek naar een sneller en schoner alternatief. Want het persen van vinyl is ook nog eens behoorlijk milieuonvriendelijk. En de Britten kwamen uit bij Harm Teunissen. Inderdaad, een Nederlander. Hij is eigenaar van Green Vinyl Records in Eindhoven. Zijn bedrijf heeft een nieuwe persmachine ontwikkeld die 90% minder energie verbruikt en ook 40% meer kan produceren. 7 jaar geleden begon hij daar al mee en toen waren de mensen vooral erg sceptisch, zegt Harm tegen de Britse omroep. Everybody told me, Harm, it's not possible, you cannot do this. You're wasting your time, you're wasting your money. Ja, het was dus geen tijd- of geldverspilling. Het is Harm gelukt. Het gaat goed, hij mag zelfs het nieuwe album van zanger Tom O'Dell persen. Dus inderdaad, ze hebben hem weten te vinden daar in Eindhoven. Mocht u nu nog op de camping zitten aan het einde van de zomervakantie en klaar zijn met de krappe tent, de volgens Omroep Brabant grootste en duurste caravan van Europa staat te koop voor ruim 150.000 euro. Dan is hij ook van alle gemakken voorzien. Een elektrisch opstapje, vergroomde spotjes en een volwaardige keuken. Met 7 slaapplaatsen en zittend kun je makkelijk 10 man kwijt. Maar hoe groot is die caravan dan wel niet? 11 meter 60 lang, 2,5 meter breed. Daarmee kun je gewoon over de weg? Ja, dat neem ik aan van wel. Ja. Ik weet niet of je er Fiat Panda voor moet zetten. Maar er is een caravan mee om naar de camping te gaan. Ja. Het toilet is trouwens ook een bijzondere. Een zogenaamd verbrandingstoilet. Je doet je behoefte in een puntzak. Die zak verdwijnt in een verbrandingskamer met een temperatuur van 800 graden. En de uitwerpselen belanden als as in de aslade. Een soort van crematorium eigenlijk. Maar ik moet zeggen, om dat gênante gebeuren met die toiletcontainers uit de caravan die je dan moet brengen naar een toilethok om dat te voorkomen. Daar heb ik al 150.000 euro voor over, als ik eerlijk ben. Dat is altijd zo'n gênant gebeuren. En dan nog een jongensdroom die uitkwam voor André in Westernes, vlakbij Emmen. Die heeft een 24 meter lange zwembadglijbaan gekocht voor in zijn eigen achtertuin. Een beetje provisorisch is het wel in elkaar gezet. De nummering van de verschillende glijbaanstukken klopte namelijk niet helemaal. En het gevaarte staat overeind met betonblokken. Maar dat mag alle waterpret niet drukken, hoorde RTV Drenthe. Maar toch mooi. Is het niet hartstikke gevaarlijk? Denk het niet. Tenminste, ik ben er nog niet uitgevlogen. Ja, wat was de reactie van de kameraden toen je ging vertellen dat je 24 meter aan glijbaan in de tuin ging zetten? Dat we gek waren. Dat was eigenlijk, komt het kort op neer dat we gewoon net dat je gek waren. Ja, maar ondertussen komen al die kameraden natuurlijk wel gewoon langs. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, al met al eigenlijk vrij soepel. Ik heb twee echte files op mijn scherm staan. Om te beginnen op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Kingsheide zijn bergingswerkzaamheden bezig. Er is één rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartiertje vertraging daar. Maar verreweg de meeste vertraging heb je toch wel op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht gebeurde een ongeluk met 4 auto's. Hierdoor is de weg daar bijna helemaal dicht. Je moet via de vluchtstrook. Hou rekening met een uur vertraging. Of rij om via Ridderkerk en Gorkum over de A15 en de A27. No pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites, you left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter. The Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close. Van Duncan Lawrence, Electric Life. Het Noord-Nederlands Orkest en het Noord-Nederlands Concertkoor waren er helemaal klaar voor. Optreden in een van de Lowlands-tenten gisteren. 160 man zouden er de 9e symfonie van Beethoven te horen brengen. Maar ineens kwam de harde mededeling. Het gaat niet door. Vanwege logistieke problemen in aanloop naar de act van Stromae werd het klassieke optreden geschrapt. Verslaggever Danny Simons ging langs bij een deel van het teleurgestelde orkest. Eigenlijk zouden deze klanken vanaf het Lowlands-terrein in Biddinghuizen moeten klinken, maar nu komt het vanuit een huiskamer in Groningen bij Marcel Mandels, de artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest. Ik kijk even naar uw pols. Wat zie ik daar? Lowlands bandjes al? Ja, we waren vannacht in de hotelkamer toen ik gebeld werd om 3:00 s'nachts toen ik sliep. In Biddinghuizen? In Biddinghuizen. Er was een gemiste oproep van de directeur van Lowlands. U belde terug, is het zo gegaan? Zo ongeveer. Er was al een mail van de orkestinspecteur. En toen ik uit deze roes kwam, toen heb ik Erik gebeld, ja. En toen begrepen wij dat ons concert gecanceld zou worden door logistieke problemen bij de opbouw van de Stromae-act die op zondagavond de afsluiting zou zijn in de hele grote Alfa-tent tijdens het Lowlands Festival. Eigenlijk op dit moment, terwijl we nu dit interview opnemen op zondagavond? Op dit moment, nu wij hier dit interview hebben, speelt Stromae. En natuurlijk, het is verschrikkelijk voor het orkest. 160 muzici, 4 internationale solisten, onze chef-dirigent Eivind Groenberg-Jensen. We hebben afgelopen week hiervoor gerepeteerd en dit vervalt. Maar ook de boodschap die we willen uitstralen. Namelijk, Beethoven 9 is een masterpiece. Een stuk wat uit het universum komt en een stuk, speciaal het laatste deel, Ode aan die Freude, gaat over vreugde en vrijheid en verbinding. Dit stuk past op Lowlands, want we hebben nu te maken met een inval van Rusland in Oekraïne. Het is actueel. Het is gespeeld bij de val van de Berlijnse muur, dit werk. Het staat op de Werelderfgoedlijst. Het is het Europees volkslied. Dus dit werk van Beethoven heeft een verhaal, draagt iets uit. En ook dat is de reden waarom het zo goed en zo eigenlijk perfect op Lowlands zou staan. Heeft u niet gezegd tegen de directeur van Lowlands, nou ja, je kan ook Stromae afzeggen? Nou, dat lijkt me een onrealistische gedachte. En laat ik eerlijk zijn, Lowlands is het enige grote popfestival dat serieus aandacht besteedt aan klassieke muziek. Maar daarom is het toch juist erg jammer ook dat het niet doorgaat? Het is ook zeker zeer jammer. Ik ben er ook zeker niet gelukkig mee. Maar om te zeggen, cancel Stromae maar. Ik denk dat die 80.000 mensen op Lowlands, die komen voor de grote acts, Stromae, de Arctic Monkeys en vele anderen. En dit is een hele mooie extra toegift of een kerst op de taart die er dan ook bij was. Mijn naam is Hanna Geerten. Ik ben hornist bij het Noord-Nederlands Orkest. Hoeveel uren voorbereiding zat hier al in? Nou ja, als je kijkt naar puur repetitietijd met het hele orkest, dan is het denk ik een uur of 12, 15. Maar je moet bedenken hoeveel uren die solisten hebben gerepeteerd, hoeveel voorbereiding dit voor de dirigent is om dat, die hele partituur te bestuderen. Dan de individuele muzici, die beginnen, als je terug op vakantie, moet je zeker 2 weken van tevoren beginnen. Dus ja, er zitten uren tijd in. En even goed om te beseffen, ook voor de luisteraar die niet helemaal op de hoogte is van de 9e symfonie van Beethoven, maar dat hele stuk duurt 1,5 uur of zo? Ja, het hele stuk duurt ongeveer 1,5 uur. Oh, 5 kwartier, sorry. Het duurt ongeveer 5 kwartier. Het derde deel zouden we niet spelen, maar het was een uur puur aan muziek, ja. Dit is niet de eerste keer dat het optreden op Lowlands niet doorging, hè? 2 jaar geleden ook al niet, vanwege corona. Ja, toen zouden we ook spelen en toen kwam corona. Dus vanuit die optie zijn de sterren ons niet geheel goed gezind. Maar wat zeggen ze? 3 maal scheepsrecht, toch? Precies. Succes volgend jaar alvast. Dankjewel, dankjewel. Het is al zo goed als zeker dat het Noord-Nederlands Orkest volgend jaar wel mag komen op Lowlands. No hay nada que hacer. NPO Radio 1 podcast. La Vuelta Ciclista España. Utrecht, Madrid, met wat kilometertjes ertussen. De Vuelta podcast, de kopgroep. Wie gaat dit Spaanse rondje winnen, Mart? Miguel Landa. Michael, wie denk jij? Ik ga toch voor Carapaz. Maxime, jij? Ja, ik ga voor Hindley. Dan pak ik Roglic maar. Nu in je podcast-app. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Ik wil mijn bedrijf financieel op orde brengen. Maar waar begin ik? Het scheelt een hoop als je alles wat er binnenkomt en eruit gaat op één plek hebt. Met een betaalpakket met zakelijke rekening en bedrijfspas ben je al een heel eind. Daarnaast de kwestie van bijhouden. Wil je meer tips over het bijhouden van je administratie? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ondanks een sterke economische groei is het vertrouwen van de consument ongekend laag. En de aanslag gisteren in Rusland op de dochter van een bekende Kremlin-ideoloog zou zijn opgeëist. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een Russische oppositiepoliticus claimt dat een partizanengroep achter de bomaanslag zit op Darya Dugina gisteren in Moskou. De 30-jarige dochter van Kremlin-ideoloog Dugin zou gedood zijn door het Nationaal Republikeinse Leger, een tot nu toe onbekende verzetsbeweging. Het is onduidelijk of de groepering de verantwoordelijkheid voor de aanslag officieel heeft opgeëist. De Russische autoriteiten wezen na de aanslag direct naar Oekraïne, maar gisteravond werd de aanslag ineens opgeëist door deze onbekende groep. In een verklaring zou staan dat regeringsleden van de Russische Federatie medeplichtig zijn aan het oorlogsgeweld in Oekraïne en voor hun leven moeten vrezen. Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel, waar asielzoekers terecht kunnen met vragen, gaat vandaag weer open. Het punt sloot na een vechtpartij en opstootjes onder asielzoekers. Daardoor was het niet veilig genoeg voor de medewerkers. Volgens het Rode Kruis is de situatie nu verbeterd, maar de hulporganisatie heeft het wel over een gespannen situatie bij het AZC, waar al weken te weinig bedden zijn voor nieuwkomers. Dit weekend sliepen er vanwege een tekort aan plekken weer 300 mensen buiten bij het aanmeldcentrum. In de grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, is een staking uitgebroken. Het havenbedrijf biedt een loonsverhoging van 7%, maar dat vinden de havenarbeiders niet genoeg. Normaal gesproken wordt in Felixstowe de helft van alle containers in Groot-Brittannië afgehandeld. Nu ligt de haven dus stil. Rederijen denken dat de handel daardoor ernstig verstoord kan raken. De staking in de haven gaat zeker 8 dagen duren. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad gebracht, meldt het ministerie van Defensie. De militair heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen die het vliegveld van Erbil beveiligen. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak afgelopen zaterdag, waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die assistent werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op tv op het leger. Volgens de New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet. Het weer, zon en wolken vandaag. Bij weinig wind wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Verderop in de week loopt de temperatuur verder op. In het binnenland wordt het dan weer tropisch warm. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staan nog niet echt veel dagelijkse files, maar al met al zijn er toch wel wat files te melden die worden veroorzaakt door bijzonderheden. Onder andere op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want bij knooppunt Kingensheide zijn bergingswerkzaamheden bezig. Er is 1 rijstrook dicht. Je vertraging is daar 20 minuten vanaf Born. Dan is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk is de linkerrijstrook dicht. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Daar staat 6 kilometer file in totaal. En tot slot nog altijd de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Momenteel kan die wel elk moment vrijkomen, maar nu zijn er nog 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 3 kwartier tot een uur vertraging. Naar je werk gaan? Een avondje uit? Samen winkelen? We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Ster. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ik vind het een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Meer verkopen via de website. Customer Journeys, Conversion Optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Het NOS Radio 1-journaal. Leerlingen moeten ouder zijn als ze moeten kiezen of ze VMBO, HAVO of VWO gaan doen. Zo haalt elk kind het maximale uit zichzelf, zegt onderwijsminister Dennis Wiersma in het AD. Meneer minister Wiersma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u bent ook meneer Wiersma, ja. Mag allemaal. Ja, precies. Kinderen zijn nu gemiddeld 12 jaar als ze hun school moeten kiezen. U vindt dat dus te jong? Nou, er kunnen leerlingen baat bij hebben om dat later te doen. Hè? Dat je als kind even iets langer de tijd hebt. Bijvoorbeeld in een brede brugklas gebeurt dat. En daarom biedt het kabinet ook nu aan scholen die dat willen ook extra geld om zo'n brede brugklas ook te kunnen starten. Maar wat ik niet wil, is nu het onderwijs in een hele grote verbouwing storten voor de komende jaren. Want als je echt grote stappen gaat zetten, dan kost dat ook echt veel tijd. Daar moeten we ook echt beter over nadenken. Ik heb nu echt de focus ook op de basisvaardigheden. Gewoon goed kunnen lezen, rekenen en schrijven. Met het lerarentekort is dat al echt een enorme klus. Dus we moeten nu al alle zeilen bijzetten. Maar ik ga wel opties uitwerken voor de komende jaren. En daar kom ik in het najaar op terug. Maar heeft u al wel een idee hoe het zou moeten? Nou, wat ik noemde in het coalitieakkoord hebben we ook staan dat bijvoorbeeld op sommige scholen een brede brugklas heel goed kan helpen. Ik was in Amsterdam op de Bijlmer, waar ze 3 jaar lang kinderen bij elkaar in de klas hebben. En je ziet daar kinderen zich ook aan elkaar optrekken, veel van elkaar leren. En in de kader van kansen kan dat heel erg helpen. Hè? Dan krijg je verschillende achtergronden die ook langer bij elkaar in de klas zitten. En dat maakt het soms voor kinderen echt voor de toekomst beter. En op sommige scholen is daar behoefte aan en kan dat ook. Dus in de tussentijd kan dat ook, maar we moeten ook echt voor de toekomst, maar dat ga ik in deze periode niet meer meemaken, ook nadenken over natuurlijk grotere keuzes in dat onderwijs. En daar ga ik netjes ook huiswerk voor doen komende maanden. Ja, u zegt dat het soms voor kinderen goed is dat het wat later is. Voor sommige andere kinderen is het natuurlijk helemaal niet zo goed. He, die zijn bijvoorbeeld blij dat ze naar een VWO gaan. Maar er zijn ook kinderen die heel erg blij zijn dat ze eindelijk gewoon vooral heel erg lekker met hun handen mogen werken. Ja, precies. En daarom zeg ik ook, dan moet je dus ook goed kijken wat helpt een kind het best en wat is op die school passend. Nou, dat. En daarom zeg ik ook geen grote verbouwing nu, want dat moet je dus echt heel goed bekijken. Wat we wel doen vandaag is, het is vandaag echt de start van het schooljaar, vooral in de scholen van de regio Midden. Ik ga nu naar Rotterdam zo meteen. We starten wel een programma, school en omgeving, om te zorgen dat kinderen soms rond die school nog meer hulp kunnen vinden. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Of als je thuis een sportclub niet kan betalen, dat je dat op school wel kan vinden. En dat gaat heel veel kinderen ook al dit jaar helpen. En daar gaat het kabinet uiteindelijk oplopen tot 1 miljard euro voor kansengelijkheid voor uitwerk. En dat doen we deze periode. Dus dat gaat kinderen echt de komende jaren ook vooruit. Het klinkt dus alsof u toch heel erg vooral wil aansturen op maatwerk. Ja, ik denk dat het ene kind is het andere niet. En dat is op school juist belangrijk. Want dat is de plek waar je leert ook wie je bent, wat je wil. Maar ook waar je goed in bent. Maar ook dat je even soms iets meer tijd krijgt om daarachter te komen. En dat moet er dus ook zijn als dat er moet zijn voor jou. Maar dat is natuurlijk niet automatisch als blauwdruk voor alle kinderen wat werkt. Dat is ook soms zo ingewikkeld. En dat is ook zo zwaar voor die leraar die dat ongelooflijk goed doet. Maar daar kunnen we ook met z'n allen wel wat beter nog bij helpen. Dat is waarom we dat programma vandaag starten. Omdat een ontwikkeling van een kind natuurlijk meer is dan alleen maar netto onderwijs in de les. Dat is meer dan rekenen, lezen en schrijven. Ja. En dan zullen we met elkaar dus ook meestal op sommige plekken, want we weten ook waar deze kinderen zitten, waar soms net wat meer nodig is, daar zullen we meer ons best voor moeten doen. Want ik vind het onacceptabel ook dat je ziet dat eigenlijk steeds minder, ja, de rijkere kinderen bij de rijkere kinderen op school zitten en de arme kinderen bij de armere kinderen. Dat vind ik niet goed. Dus moeten we die hele brede discussie ook wel met elkaar voeren. Ja, dus daar zet u ook vooral heel erg op in. Hoe moeten we dat gaan voorkomen? Zeker, dat is het. Dank u wel, minister Wiersma. Graag gedaan. Het consumentenvertrouwen, dat kwam in augustus uit, deze maand dus, op min 54. Nou, dat klinkt heel laag, klopt. Ze zijn lager dan ooit gemeten. En dat is voor de vierde keer dit jaar. Blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lisa Schallenberg van de Economieredactie. Ja, wat zegt dat? Ja, min 54, het is inderdaad heel laag. Het wordt gemeten met een enquête bij het CBS. En dat getal, dat zegt wat over hoeveel meer negatieve antwoorden er zijn gekomen dan positieve. Nou, we zijn eigenlijk op alle punten zijn we negatief. Vooral over het economische klimaat, dus wat we zien gebeuren om ons heen. Maar ook over onze eigen financiële situatie. En we vinden het ook geen gunstige tijd voor grote aankopen. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de coronatijd, toen we ook heel negatief waren, kwam het uit op zo rond de min 30 in die periode. En 10 jaar geleden in de crisis ook wat boven die 30. Maar min 54 is dus inderdaad het laagste niveau wat ze ooit gemeten hebben. Terwijl de economie met 2,6% groeit, hè? Ja, dat hoorden we vorige week. Dat is een opmerkelijke tegenstelling, inderdaad. Het is natuurlijk wel zo dat die economische groeicijfers, die gingen over het tweede kwartaal. Dus dat is een periode net anders dan deze afgelopen maand. Maar goed, ook in dat tweede kwartaal waren we al negatief. Lag het consumentenvertrouwen laag. Maakten we ons zorgen over die oplopende inflatie. En groeide de economie alsnog. Peter Hein van Mulligen van het CBS die zei vorige week, we maken ons heel veel zorgen over die inflatie, maar we geven er geen cent minder om uit, zei hij. Want vooral die consumptie van ons die lag in die maanden hoog. Wat is dan de verklaring daarvoor? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen natuurlijk, maar je ziet wel dat er twee krachten tegelijk zijn. Je hebt enerzijds die inflatie, die oorlog en die energieprijzen waar we negatief over zijn. Maar we komen ook net uit die coronacrisis waar heel veel mensen toch heel veel hebben kunnen sparen. En we dus best wel goede financiële positie hebben. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar toch wel voor aanzienlijk veel mensen. En die geven dat geld dus ook uit. Dus we hebben geld en we willen het ook uitgeven. Maar tegelijkertijd zijn we ook een beetje bang. Nou ja, goed, we maken ons inderdaad zorgen over de toekomst met z'n allen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Want je merkt natuurlijk wel in je eigen portemonnee dat dingen duurder worden. Ja, zeker. Maar wat we ook, als we toch even naar het positieve kijken, heel veel mensen hebben een baan. Ja. Zeker, ja. De personeelstekort is heel hoog. Dat is aan de ene kant negatief, omdat het voor bedrijven moeilijk is. Maar voor mensen betekent dat natuurlijk ook een stukje baanzekerheid. Dus het zou ook best kunnen dat voor mensen ook een soort extra zekerheid geeft in die periode. Normaal in economisch onzekere tijden is ook de angst dat je je baan verliest en daarmee je inkomen is ook iets wat meespeelt. En dat heb je nu ook niet. Dus het is in die zin inderdaad een vreemde economisch beeld wat je ziet. Ja, precies. Wat zegt dit over de nabije toekomst? Ja, dat consumentenvertrouwen dat wordt gezien als een belangrijke indicator. Daarom wordt het elke maand ook gemeten. Omdat het iets zegt over de toekomst. Want als wij negatief zijn nu, dan zegt dat iets over dat wij later misschien minder geld gaan uitgeven. Dat de economie minder hard gaat groeien. Nou ja, als je nu kijkt naar nu, dan zien bijvoorbeeld de ING-bank, die ziet een beetje dat die transacties al wat aan het teruglopen zijn. Dat mensen wat minder uitgeven. De verwachting is dat dat mensen wat minder gaan uitgeven, ook op de langere termijn. Hoe meer mensen hun energierekening misschien omhoog gaat, die hebben dan ook minder te besteden. Bedrijven houden daar ook rekening mee, zagen we ook in de kwartaalcijfers. Dat ze rekening mee houden dat mensen minder gaan kopen, minder consumeren. En uiteindelijk wordt verwacht dat die economie ook gaat remmen. Dus dat zag je inderdaad in het vorige kwartaal nog niet terug. Verwachting is wel dat dat dan misschien later dit jaar toch zo is. Maar goed, het laat zich ook lastig voorspellen in deze toch wel tegenstrijdige situatie. Lisa, dankjewel. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Imran Khan, de voormalig premier van Pakistan, die is officieel aangeklaagd wegens het schenden van de antiterreurwet. De machtsstrijd tussen hem en de regering neemt steeds verder toe. Sinds het parlement in april het vertrouwen opzegde in Khan, heeft hij meerdere grote anti-overheidprotesten georganiseerd door het hele land. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Waar wordt hij van beschuldigd? Hij wordt ervan beschuldigd bedreigingen te hebben geuit aan het adres van de politiechef en ook een rechter. Dat deed hij in een toespraak dit weekend. Khan beschuldigt de politie ervan een belangrijke medewerker in zijn partij te hebben gemarteld. En hij sprak de rechter die persoon na die beschuldigingen opnieuw de politiecel instuurde ook rechtstreeks aan. En hij zei zoiets dat de twee moeten uitkijken omdat hij actie tegen ze zal ondernemen. En dat wordt door de politie als een directe bedreiging opgevat. Vandaar de antiterreurwet. En eerder werd hij ook al beschuldigd van haatzaaien. En daarom werd zaterdag besloten dat zijn toespraken voorlopig niet live op televisie en radio mogen worden uitgezonden. En ook YouTube was geblokt tijdens de toespraak. Maar dat hield hem natuurlijk niet tegen die toespraak bij een bijeenkomst wel te geven. Ja, want hij heeft nog steeds heel veel aanhangers. Hoe reageren die? Mm-hmm. Honderden aanhangers, volgens de lokale mediaberichten, hebben zich bij zijn huis in Islamabad verzameld om te protesteren tegen een mogelijke arrestatie van Khan. Ze dreigen volgens de BBC de hele stad over te nemen als de politie hem wel arresteert. En veel aanhangers heeft hij inderdaad. Toevallig werd zondag ook bekend dat Khan's partij PTI een zetel heeft gewonnen in de miljoenenstad Karachi. Dat was een tussentijdse verkiezing om die ene zetel. Maar het is wel voor de partij echt bewijs hoeveel steun hij nog heeft. Een lokale partijleider daar in Karachi twitterde daarop ook dat hij een enorm landelijk protest vreest als Khan gearresteerd zou worden. En dat zou best wel eens kunnen kloppen. Er is heel veel spanning tussen de oud-premier en de huidige regering. Heeft dat iets te maken met dat onderzoek? Dat kan ik moeilijk oordelen. Maar zeker is dat die spanning er is. Niet alleen nu, tussen Khan en de regering. En ook het leger. De huidige regeringspartijen waren er in april voor verantwoordelijk dat hij de macht verloor met een motie van wantrouwen. En de voornaamste reden was volgens hen de economie. Khan kwam aan de macht met grote beloftes banen te creëren, maar dat is niet gelukt. Het gaat juist heel slecht. De prijzen stijgen ook heel hard. Voedselinflatie is superhoog. Maar ja, zijn aanhangers die verwijten hem dat niet. Die zeggen de coronacrisis, internationale prijsstijgingen, dat speelt allemaal mee. En tegelijkertijd verzuurde ook Khan's relatie met het leger, wat ook heel veel invloed heeft in Pakistan. En zeker heeft geholpen hem in 2018 verkozen te krijgen. En die verzuring werd heel duidelijk na het begin van de oorlog in Oekraïne. Khan had zich heel anti-Amerikaans opgesteld en het leger juist pro-Amerikaans. Dus dat was heel opvallend. Dat hij dus niet meer de bescherming van dat machtige leger had. En dat was voor de oppositie het moment hem weg te krijgen. En dat speelt sindsdien steeds. Die spanningen zijn er voortdurend. Khan spreekt zich in toespraken voortdurend uit tegen de regering en ook tegen het leger. Correspondent Aletta André. Meer stikstofonderzoek is echt niet nodig. Dat zeggen 36 wetenschappers in Trouw vanochtend. Volgens hen is er genoeg kennis. En ze ergeren zich eraan dat politici en boeren de onderzoeken waar de stikstofplannen op zijn gebaseerd altijd maar weer ter discussie stellen. Zo zegt hoogleraar ecologie Han Olf in de krant dat de stikstofcrisis niet op te lossen is met alleen innovatie, wat sommige boeren graag zouden willen. En de wetenschappers pleiten ervoor om nu eindelijk door te pakken en niet te wachten op nog meer stikstofmetingen. Dat leidt volgens hen alleen maar tot onnodig uitstel. Ruim 40% van de Oekraïners in Nederland heeft werk, blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het UWV. Het is meer dan de uitkeringsinstantie had ingeschat. Het UWV ging ervan uit dat ongeveer 10% aan het werk zou gaan. Deze Oekraïense vluchtelingen werken vooral in de horeca en de land- en tuinbouw, zegt het UWV bij BNR. En het is ook waar dat er natuurlijk heel veel vacatures zijn, zeker voor tijdelijk seizoenarbeid. En ja, dat zien we dus ook in die gegevens, dat ze inderdaad veel in die sectoren nu werken waar dat seizoenarbeid is. In totaal zijn er nu 31.000 Oekraïense vluchtelingen aan het werk in Nederland. Duitsland geeft kolen prioriteit op het spoor. Op die manier wil de regering de energiecrisis tegengaan, schrijft Die Welt. De krant heeft erover een wetsvoorstel in handen dat waarschijnlijk snel wordt aangenomen. Normaal gesproken ligt de prioriteit op het Duitse spoor bij het vervoeren van mensen. Dan zijn de dienstregelingen van de treinen ook op afgestemd. Maar nu krijgt het treinvervoer van kolen dus voorrang en dreigen passagiers te dupe te worden. De Duitse regering vindt de problemen op de energiemarkt nu even belangrijker. Ziekenhuizen weten niet altijd of artsen nevenfuncties en andere bijverdiensten hebben. En dat maakt ze kwetsbaar voor fraude, waarschuwen experts in het FD. Ziekenhuizen hebben wel gedragscodes of transparantieregisters om fraude tegen te gaan. Maar die maatregelen zijn volgens de deskundigen te vrijblijvend. Op dit moment speelt bij het Isala Hartcentrum in Zwolle een fraudezaak. Cardiologen zouden een leverancier hebben voorgetrokken in ruil voor steekpenningen. En experts denken dat er meer van dit soort zaken in ziekenhuizen spelen. En de Amerikaanse oud-basketballer Dennis Rodman wil deze week naar Moskou om basketbalster Brittney Griner vrij te krijgen, vertelt hij aan NBC News. Griner werd eerder deze maand veroordeeld tot 9 jaar cel in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had op het vliegveld van Moskou. Rodman zei in 2014 na een bezoek aan Moskou dat president Poetin cool is, en verder kennen we hem nog van zijn bezoek aan Noord-Korea, dankzij een speciale band met leider Kim Jong-un. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Twee ongelukken zorgen voor best wel wat vertraging. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het ging mis bij Zoeterwoude. Daar is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met 25 minuten vertraging vanaf Leidschendam. Dan nog goed nieuws over de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht gebeurde ook een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Je hebt nog wel 3 kwartier vertraging, dus omrijden blijft nog even het advies. Dat kan nu via Den Haag over de A13 en de A12. Het is 9:50. In Nieuw-Zeeland heeft de zaak over de stoffelijke resten van 2 jonge kinderen die vorige week in een koffer werden gevonden een nieuwe wending gekregen. De politie in Nieuw-Zeeland werkt samen met collega's in Zuid-Korea. Daar zou een vrouw zijn die de vermoedelijke moeder is van de kinderen. Correspondent Maaike Weijers in Sydney. Maaike, wat is er over die vrouw bekend? Nou, wat de politie in Nieuw-Zeeland nu heeft vrijgegeven is dat het gaat om een vrouw van Koreaanse afkomst met een Nieuw-Zeelands paspoort. Zij is op dit moment in Zuid-Korea. En volgens de politie in Nieuw-Zeeland is ze vanwege haar leeftijd en ook het adres waar ze woonde in Auckland mogelijk de moeder van die 2 kinderen... die ruim een week geleden in 2 koffers zijn aangetroffen. Ze heeft langdurig op dat adres gewoond dat bekend stond bij de opslagbox waar de koffers jarenlang opgeslagen lagen. En in Zuid-Korea melden media dat de vrouw haar Koreaanse paspoort heeft opgegeven om het Nieuw-Zeelandse staatsburgerschap te krijgen. De immigratiedienst daar heeft bevestigd dat die vrouw halverwege 2018 Zuid-Korea is binnengekomen en dat ze daar nog steeds zou zijn. Dus op dit moment hebben politie in Nieuw-Zeeland gevraagd via Interpol om hulp van de politie in Zuid-Korea om haar op te sporen. Die lichaam van die 2 kinderen zaten dus in een koffer. Die werd gekocht door een familie. Die deed die koffer open, hè, zagen die 2 lichaampjes. Maar hoe kan het dat die koffer tot dat moment dus dicht was? Ja, dat wordt nog steeds onderzocht door de politie. Wat we weten is dat die koffers zo'n 3 tot 4 jaar lang zijn opgeslagen in een opslagbox. Dat die koffers daar al die tijd gewoon zonder dat iemand iets heeft gemerkt hebben kunnen liggen. En pas op het moment dat er niet meer betaald werd voor de opslag, is er uiteindelijk een veiling is er plaatsgevonden. Dat gebeurt wel vaker, hè, als er dan spullen niet meer worden worden opgehaald. Dat er een veiling is waar mensen dan goedkoop spulletjes kunnen kopen. Dat heeft die familie dus ook gedaan. En pas toen zij die koffers opende, bleek de gruwelijke inhoud. En toen, nou ja, het is natuurlijk wel de vraag hoe het kon dat dat zo lang onopgemerkt is gebleven. Want er kwam een enorme stank ook uit die koffer. Zijn berichten. Dus ja, dat is zeker nog iets wat de politie blijft onderzoeken. Ja, nou hebben ze dus contact ook met Zuid-Korea. Hoe gaat dat onderzoek verder? Nou, de Zuid-Koreaanse politie die heeft nu gevraagd of er een officieel aanhoudingsbevel uitgegeven kan worden. Dus dat die vrouw officieel als verdachte in deze zaak wordt aangemerkt. Ze hebben zo'n gerechtelijk bevel nodig om ook echt hun eigen onderzoek te beginnen. Ze is inmiddels geen Zuid-Koreaanse staatsburger meer. En dat zou dus blijkbaar zo'n onderzoek moeilijker maken. Maar als het goed is, wordt er binnenkort een zogenaamd rode melding gedaan via Interpol. En dat betekent ja, dat ze internationaal gezocht wordt en dat de Zuid-Koreaanse politie dan ook daadwerkelijk haar kan opsporen. En als ze gevonden wordt, dan wordt ze uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland. En het is natuurlijk groot nieuws hè, in Nieuw-Zeeland. Ja, eigenlijk sinds die ontdekking, dat gebeurde op 11 augustus... staat het er overal in de media vol mee met nieuws. En er wordt overal ook gespeculeerd hè, wat er nou zou... Ja, hoe het mogelijk is dat het zo lang onopgemerkt is gebleven. Wie die kinderen zijn. Het zijn jonge kinderen tussen de 5 en de 10 jaar oud. Waar zouden ze naar school zijn gegaan? Zouden er buren of mensen zijn die de kinderen hebben gekend? En er is ook veel medeleven voor die familie die gruwelijke ontdekking deed. Buren hebben verteld dat ze ook hebben gezien dat de familie thuis kwam in de auto en dat ze op hun oprit de auto opendeden en de koffers openden en in enorme schok achteruit deinsden. Ja, en die zijn natuurlijk wel getraumatiseerd door wat ze daar hebben aangetroffen. Dus ja, het houdt zeker de gemeenschap in Auckland en in heel Nieuw-Zeeland enorm bezig. Correspondent Meike Weijers. Oh yeah. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. Yeah. Misery van Maroon 5. Na 9:30 Stam.nl, Carion de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling van vandaag? Het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. Jullie hadden natuurlijk die schooldirecteur uit Den Haag. Hè? Die zei dat hij 1 dag per week digitaal gaat lesgeven op zijn school aan groep 6, 7 en 8. Want ja, we zijn weer begonnen in Midden-Nederland. En dus ook weer de stress is er dan. Hoe gaan we dat bolwerken met de leraren? Beter betalen, minder werkdruk. Zaken waar natuurlijk altijd al wel aandacht voor is. Althans al een aantal jaren. Maar we krijgen het probleem maar niet echt opgelost. De loonkloof met het middelbaar onderwijs is dan wel gedicht. Maar er is meer nodig, want daarmee zijn dus blijkbaar de tekorten nog altijd niet opgelost. Wij willen vanochtend verder kijken wat je zou kunnen doen. Andere scholen sluiten bijvoorbeeld een dag per week de deuren, of toch nog meer inzetten op voorrang, op een woning bijvoorbeeld voor leraren. Dat is ook heel moeilijk in de grote steden. We willen graag van u weten hoe uw school het dit jaar gaat aanpakken en of u daar originele ideeën bij heeft en wat effectief is. Dus de stelling is: het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. Bel ons 0800 1101. Of reageer via stam.nl. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als Rabobank en Schiphol zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle Fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een Russische oppositiepoliticus claimt dat een tot nu toe onbekende verzetsbeweging de moordaanslag op de dochter van Kremlin-ideoloog Dugin heeft opgeëist. Het zou gaan om het Nationaal Republikeinse Leger. In de verklaring zou staan dat de Russische Federatie medeplichtig is aan het oorlogsgeweld in Oekraïne en voor het leven moet vrezen. Een Nederlandse militair ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Irak. Hij raakte gisteren zwaar gewond door een schot in zijn borst. Het gebeurde tijdens wapenonderhoud. Wat er precies misging is nog niet duidelijk. De marechaussee onderzoekt dat. Vandaag beginnen in Den Haag de officiële gesprekken van het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Het zal vooral gaan over de koopkracht die zwaar onder druk staat door de hoge inflatie. Waarschijnlijk maakt het kabinet eind deze week meer bekend over de plannen. In Irak zoeken reddingswerkers naar mensen die zijn bedolven onder het puin na een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker 4 lichamen werden onder het puin vandaan gehaald. En 6 mensen, onder wie 3 kinderen, zijn gered. En in de grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, is een staking uitgebroken. Het havenbedrijf biedt een loonsverhoging van 7%, maar dat vinden de havenarbeiders niet genoeg. Normaal gesproken wordt in Felixstowe de helft van alle containers in Groot-Brittannië afgehandeld. Rederijen denken dat de handel nu ernstig verstoord kan raken. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Het is hier een beetje sommertjes bewolkt. Ja, het zit op de grens. Kijk je denk ik in westelijke richting. Ik moet even nadenken. Nou, dat lukt bij jou vanuit de studio niet. Nee. Daar zie je inderdaad waarschijnlijk de opklaringen al klaar liggen. Maar in oostelijke richting zitten die dikke wolken. Nou, dat is ook het landelijk beeld. In het westen van het land de zon. In het midden en oosten wolkenvelden. En ook vanuit België trekken nog wat wolkenvelden onze kant op. Dus het zal niet helemaal stralend zonnig zijn. Maar de zon heeft dus wel ruimte. En vooral dus in de gebieden die ik eerder noemde. Ik denk dat Noordwest-Nederland vandaag echt de beste papieren heeft. Met daar de meeste zonneschijn, niet de hoogste temperaturen, want daar wordt het zo'n 24 graden. In het oosten, als de zon wel een beetje doorbreekt, kan het nog wel 27 graden worden. Dus best hoge temperaturen inderdaad. Nou ja, meeste plaatsen houden het droog. Een enkel licht buitje is niet helemaal uitgesloten. En ik kijk met name nu naar de grens van Nederland en België, zo'n beetje bij Zeeland en Brabant. Ja, daar zit toch wel een paar van die pruttelbuitjes. En ook boven Overijssel is het niet helemaal helder. Maar goed, de meeste plaatsen dus wel een rustige dag met weinig wind. En dan wordt het warm, hè, komende week weer. Ja, temperaturen lopen nog wat op. Morgen wordt het 25 tot 28 graden. Woensdag 27 tot, jawel, 31. We gaan in het oosten van het land weer aan die tropische waarden komen. En we doen dat steeds een beetje met hetzelfde weer als vandaag. Vrijwel overal droog. Zonnige periode, ook wat wolkenvelden. En het verschil is dan wel dat de wind vandaag oostelijk is. Weliswaar zwak, en dat blijft hij ook wel. Maar gaat wel naar een zuidelijke richting draaien. En vanuit die hoek komt dus inderdaad die zachtere lucht dichterbij. Dankjewel, Marco. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hier en daar is een dagelijkse file te vinden op de weg, maar al met al leveren die niet echt veel vertraging op. Wel twee ongelukken die voor problemen zorgen. Momenteel, onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude ging het mis. Door de bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de A44. Verder goed nieuws over het ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Die weg is weer helemaal vrij. Je hebt nog wel 3 kilometer file vanaf Rotterdam-Krooswijk tot aan Nieuwerkerk aan den IJssel. Met een kwartiertje vertraging. Maar omrijden is daar niet meer nodig. Ster. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt. En misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NHA thuisstudies, nu met gratis tablet. nha.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. We weten meer dan genoeg om de stikstofcrisis nu serieus te gaan aanpakken. Dat zeggen 36 hoogleraren in een opiniebijdrage in Dagblad Trouw. Discussie over de wetenschappelijke basis onder het kabinetsplan is dan ook echt niet nodig, stellen ze. Han Olf, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Universiteit Groningen, is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom maakt u samen met uw collega's dit statement? Ja, omdat we toch zien dat we helaas te vaak naar wetenschap wezen als zij er daar twijfel zijn, wat zou leiden tot meer uitstel. Die uitstel moet echt niet meer. De wetenschappelijke data zijn hard genoeg om nu in actie te komen. Ja, en dan was vorige week natuurlijk CDA-leider Hoekstra. Die zei van nou, dat kabinetsdoel om het in 2030 tot die 50% omlaag brengen van stikstofuitstoot te halen, die is niet heilig. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik denk dat dat wel een harde deadline moet zijn. De tijd is gewoon natuurlijk misschien wel 20 jaar verspild aan steeds weer vragen om meer uitstel op dit onderwerp. En ondertussen is het natuurverlies doorgegaan. En het is ook niet eerlijk naar de boeren, denk ik, om nu weer voor te spiegelen. Bijvoorbeeld via technische oplossingen het allemaal wel kan. Er moet ingegrepen worden, want anders verdwijnen gewoon soorten uit de natuur. En hoe langer je wacht, hoe groter ook de kosten zijn van het herstel om het weer goed te maken. Maar de redenering van Hoekstra is nou juist dat het niet eerlijk is naar de boeren om er zo hard aan vast te houden als je het, ook als je met een beetje uitstelt, dat het dan beter te doen is. Ja, maar een beetje uitstel op een traject van 30 jaar... dat is gewoon op dat moment ook niet ecologisch haalbaar meer. En gebleken ook is niet juridisch haalbaar meer. De rechter heeft gewoon ingezegd tegen allerlei uitbreidingsvergunningen... zowel voor woningbouw als ook voor landbouw... omdat ze zeggen, ja, er is nu zo lang vertraagd eigenlijk in dit dossier... dat natuurverlies gaat maar door. Dit is het moment om nu door te pakken. Is dit dus dan vooral een politiek spel? Nou ja, daar gaan wij als wetenschap natuurlijk niet over. Maar het lijkt het wel. Hè. Je kan wetenschappelijke discussie hebben over hoe iets moet om progressie te boeken. Dat is natuurlijk het motortje van de wetenschap. Maar je kan ook voortdurend oproepen tot discussie. Vooral om vertraging, om handhaving van de status quo. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken aan de grote... die heel veel geld verdienen bijvoorbeeld aan de vleesexport. Pardon, u viel heel even weg. Denk bijvoorbeeld aan de grote wat? Ja, de grote miljoenen bedrijven die heel veel geld verdienen aan de export van vlees naar het buitenland. Ja, die zijn er om de huidige status quo te handhaven. Dus daar ligt duidelijk een conflict met de natuur op dit moment. Ik denk dat het nu tijd is voor echte keuze. Kiezen voor natuur, een duurzame toekomst voor boeren, een gezond en leefbaar land. Voortdurend meer terug blijven komen met die discussie. Ja. Nou, de toon van inderdaad uw oproep van u en uw collega's is een beetje ongeduldig. In de zin van, we gaan het er nou toch niet weer over hebben. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk ontzettend veel onderzocht. En het huidige kabinetsbeleid, zoals neergelegd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, heeft heel goed gekeken naar alle beschikbare gegevens die gedurende decennia lang tot stand zijn gekomen. Ja, en dan voelt het inderdaad om te zeggen, nou laten we het misschien nog eens weer bekijken. Dat kun je natuurlijk politiek altijd doen, maar je moet je dan niet beroepen op wetenschap, dat de wetenschap daarom vraagt of dat er meer onderzoek nodig is of dat er meer inzicht nodig is. De wetenschap is duidelijk. De natuur heeft geen tijd meer. En ik denk ook dat de boeren eigenlijk geen tijd meer hebben voor verdere halfzachte oplossingen. Nou, er zijn natuurlijk wel wetenschappers die dat in twijfel trekken. Die zeggen, ja, er zijn wel degelijk ook genoeg resultaten te halen, bijvoorbeeld met innovaties. Ja, gelukkig is er altijd discussie in de wetenschap, zoals ik zei. Maar je kan discussie gericht hebben op... kan discussie gericht hebben op vertraging. En in dit geval lijkt het een beetje het laatste. Daarom hebben we dit stuk ook geschreven uit een hele brede groep van allerlei disciplines, van bestuurskunde tot ruimtelijke ordeling, landbouwwetenschappen tot ecologie. En die durven echt te zeggen, wij zijn er de het gewoon zo doen. Dit is een goed plan. Maar zegt u dan, de wetenschappers die dat in twijfel trekken... Die weten niet waar ze het over hebben? Nou, ik zeggen, die geven geen oplossingen die ook bewezen werkzaam zijn. Natuurlijk, het beroepen op innovatie als oplossing is nou niet een heel slim idee of een hele innovatieve oplossing, want er is natuurlijk ontzettend veel innovatie geweest in de landbouw. Daarom is de Nederlandse export ook zo succesvol geworden. Ja. Veel toename geweest van productie. En voor een deel mogen we daar heel trots op zijn, op allerlei technische oplossingen die we ook naar het buitenland kunnen exporteren. Maar trots op mogen zijn is alle milieueffecten die landbouw gehad heeft. Dus innovatie, maar nou innovatie van het hele systeem. Ook innovatie van de manier waarop we met natuur omgaan. Innovatie van ons hele voedselsysteem. Innovatie zelfs van de manier waarop we via regels en ruimtelijke ordening en handhaving van die regels omgaan met de landbouw. Allerlei innovatie en niet weer enzymen bijmengen in het vee, transparante, andere manieren van stalvloeren, et cetera. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje outdated. Ja, het is een deel van de oplossing, maar niet de oplossing. Nee, precies. U doet dus 36 hoogleraren in totaal doen deze oproep. Was het nog lastig om mensen, want ze staan allemaal met hun naam eronder, om die namen onder de brief te krijgen, gezien alle demonstraties, maar ook bedreigingen die mensen op dit moment krijgen? Nee, het was bijzonder onmiddellijk bereid was om dit stuk samen te schrijven. We hebben het ook echt samen geschreven in een online document. Niet zozeer één of twee schrijven en de rest die zet zijn naam eronder. We hebben echt heel intensief geschreven van, nou, wat vinden we nu echt gezamenlijk? En die overeenstemming was enorm groot. En niemand die benaderd heeft, nee, gezegd, dat was heel opvallend. Dus iedereen vond het een goed idee en had ook dat ongemakkelijk gevoel van urgentie. Van ja, wordt er nou weer een beroep gedaan of weten we wel genoeg? Moeten we het niet eens opnieuw onderzoeken of moeten we zelfs het hele proces herstarten? Pak nou eens door. Politiek, durf nou ze eindelijk keuzes te maken. Hè? Of sterker nog, durf vast te houden aan de keuzes die je in het NPLG in juni hebt neergelegd. En beroep je niet op de wetenschap dat er nog meer onderzocht zou moeten worden. Dank u wel, Han Olff, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Universiteit Groningen. De scholen die beginnen weer in Midden-Nederland. Dat is een hele puzzel om de formatie voor elkaar te krijgen, om genoeg leraren voor de klas te hebben. Verslaggever Groep in Den Haag op Chameleon. Hoe hebben ze het daar ook weer opgelost? Nou, hier hebben ze twee vacatures die ze à la minuut zouden willen vervullen. Als dat kon. Maar ja, dat lukt dus niet. Dus ze hebben hier hun toevlucht genomen tot gedeeltelijk online onderwijs. En net voordat de school begon sprak ik twee leerlingen uit de bovenbouw. Groep 6, 7, 8 is dat. Hoe ze dat allemaal vinden? Jij gaat naar groep 6. En je heet? Rean. Heb je al gehoord hoe het dit jaar gaat met school? Ik heb maandag tot donderdag normaal op schoolwerk. En vrijdag moet ik de hele tijd thuis werken. Hmm. Wat vind je ervan? Dat ik niet zo vroeg of wel vroeg opsta, maar niet zo snel uit bed. Maar ja, goed, je hebt het al eens eerder gedaan natuurlijk, hè? Tijdens corona. Ja. Hoe gaat dat dan? Met laptop. Maandag tot en met donderdag, dan krijg je gewoon les van juf Tieneke. En die vertelt dan ook wat je op vrijdag moet doen. En dan meester Tim geeft het dan vrijdag over. Voor de ding. Want Tim, dat is de leerkracht die je dan op vrijdag op het scherm ziet? Ja. Is Tim een leuke leerkracht? Ja, denk het wel, maar hij is wel heel streng. Oeh. Ja? Ja. Oh, dus je kent hem al een beetje? Ja. Hoe ken je hem? Dat hij ook taalles aan ons had gegeven in groep 5. En zo'n eerste schooldag, hoe kijk je daar tegenaan? Vakantie gehad en dan moet het weer beginnen. Ja, daar heb ik aangehouden, geen zin in. Ja. Hoe heet jij? Mariam. En naar welke groep ga je? Naar groep 7. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ik ben wel een beetje moe. Oh, moe. Moe van de vakantie. Ja. Hoe komt dat? Dat ik niet gewend ben om zo vroeg op te staan. Oh ja. Ja, dat moet nou weer natuurlijk, hè? Ja. En weet je al hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat zien? Want het is een beetje anders dan anders. Nee, ik weet echt niet. Nee. Dan zal ik het je vertellen. 4 dagen heb je gewoon les op school. Vrijdag moet ik thuis werken. Oh ja, precies. Dat bedoelde ik. Ja. Hoe vind je dat? Ik vind dat heel gek, want ik ben niet meer gewend aan Teams op Teams en thuis te werken. Oh, ja. Weet je nog wel hoe je moet inchecken? Ja, dat weet ik wel. Ja? Hoe werkt dat dan ook alweer? Want je gaat gewoon je school wachtwoord invoeren in Teams en dan je e-mailadres van school en dan ben je in je groep. Oké. Okay. En ben je daar goed in, online les krijgen? Nee. Nee, waarom niet? Ik word dan snel afgeleid. Want hoe zit je erbij thuis? Thuis zit ik in de keuken, zit ik te werken. En dan word ik snel afgeleid als moeder eten gaat maken. Of... Je zit dan in de keuken met een tafel, laptop? Ja, en ook mijn broertje. Soms komt hij binnen en gaat hij mee slaan. Altijd. Altijd slaan. Echt waar? Ah, dat is wel een beetje lastig dan. Ja, heel lastig. Zou je dan liever hier zitten op vrijdag? Ja, heel graag. Nou, ja. Mariam zou dus het liefst op vrijdag gewoon op school zitten. En als dat echt niet meer te doen is thuis, dan kan dat ook. De school zet de deuren open voor leerlingen die thuis niet de omstandigheden hebben om ideaal te leren. En ook als ouders het niet voor elkaar krijgen om die dag thuis te zijn. Want dat is dan natuurlijk ook een consequentie. Die kinderen die kunnen gewoon naar school komen en die krijgen op vrijdag les van een onderwijsassistent. Zo hebben ze het hier geregeld op openbare basisschool De Chameleon in Den Haag. Verslaggever Roel Pauw. De kranten die smullen nog na van het gouden succes van Femke Bol. 3 keer goud won ze op de EK Atletiek in München en dus is ze volgens de Telegraaf Femke Fatale. Uitzonderlijk goed is er volgens de Volkskrant. En het AD is iets minder creatief met alleen de kop. Wat een feest. Die krant weet trouwens wel te melden dat ze te buiten zijn gaan aan een zeldzame uitspatting van 2 glazen champagne. Lachend dubbele punt. Het was een wilde nacht. Ja. In gesprek met de Nederlandse journalisten kijkt Femke Bol alvast vooruit naar de Olympische Spelen over 2 jaar in Parijs. Op de 400 meter lijkt ze daar meer kans te maken op goud dan op de 400 meter horden. Waar de Amerikaanse Sydney McLaughlin veel sneller is. Maar toch wil Bol de horden haar lievelingsonderdeel niet zomaar laten schieten op de Spelen. Ze geniet er nog te veel van. Misschien word je dan eeuwig tweede, maar dan stond je wel mooi tegenover de beste, zegt Bol. Het was voor veel Nederlandse fans een groot wielerfeest. 3 dagen lang reed de Ronde van Spanje door Nederland. Maar sommige renners zijn kritisch. Het 42-jarige wieler-icoon Alejandro Valverde, bezig aan zijn laatste Vuelta, is geen liefhebber van het draaien en keren door Nederland. Zo'n parcours kan niet, zei hij op de Spaanse tv over de etappe van gisteren in Breda. No, hombre, no puede ser, no puede ser este tipo de circuito. Yo me parece que hemos pasado por pueblos como si hubiéramos pasado 7 veces por el mismo pueblo. Yo creo que no había más pueblos para pasar ya aquí. Het leek wel alsof we 7 keer door dezelfde stad reden. Oké. Wat ook wel mooi dat vorige uur nog Tom van het Hek die zei de Amerongse berg die zo vlak was dat ze niet door hadden wanneer ze op de top waren. Dus inderdaad, sommige onderdelen van Nederland zijn misschien, is Nederland toch een beetje te klein hier en daar. Het was wel een groot feest. Valverde noemde het een wonder dat er amper valpartijen waren. Behalve hij zelf dan, want hij viel wel zaterdag in Utrecht. En hij is blij dat de Vuelta in Spanje nu verder gaat. Dat gaat dan morgen gebeuren. De Franse superster Kylian Mbappé scoorde gisteravond al na 8 seconden voor Paris Saint-Germain. Hey, dachten ze bij Sparta, dat heeft hij mooi bij ons afgekeken. Want Sparta deed in de Eredivisie immers vorig weekend hetzelfde. En dus verscheen op het Twitter-account van Sparta een bewerking van een beroemde jeugdfoto van Mbappé. Waarop hij te zien is met allemaal posters van Cristiano Ronaldo boven zijn bed. Maar in de bewerkte versie geen foto's van Ronaldo, maar van Vitor van Krooi. De Sparta-speler die vorige week na 8 seconden scoorde. Een leuk social media-grapje van de Spartanen. En Guus Hiddink komt terug als trainer van de Australische voetbalploeg. Tenminste, eenmalig en alleen als assistent. Hiddink leidde Australië in 2006 naar de 8e finales van het WK toen. En dat was de beste prestatie ooit voor de Australiërs. Nu is de alweer 75-jarige Achterhoeker door bondscoach Graham Arnold uitgenodigd om hem te helpen bij de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland volgende maand. If I asked you, Guus, to come to Australia, to be part of my staff and to work together with me, would you come? You invite me now? Yeah. You invite me? 100%. How long do I have to think? I don't think I'm coming. Ik ga er niet over nadenken, ik kom gewoon. En zo geschiedde. Hiddink vervangt de vaste assistent die in Europa zit om de WK-tegenstanders alvast te analyseren. En de Sydney Morning Herald heeft ook een creatieve kop bij dit nieuwtje. Guess Guus back. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet echt druk op de weg. Er staat een handjevol files, een beetje dagelijkse files eigenlijk. De enige echte grote file die lijkt ook een beetje op een einde te komen. Namelijk de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude was een ongeluk gebeurd, maar de weg is ook zojuist weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met ongeveer 15 tot 20 minuten vertraging. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cool water down there to catch you. There's nothing but cool water down there to catch you. You can try. Oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby. No, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. Try Again van Chef Special. Het is 6:06. Orang-oetang-vrouwtjes die zijn erg kieskeurig als het gaat om het kiezen van een partner. En dat is heel lastig bij fokprogramma's. Tim Roth, promovendus aan de Universiteit Leiden, onderzoekt bij de Apenhul wat de vrouwtjes aantrekkelijk vinden aan mannetjes. Tom Roth, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kieskeurig zijn ze dan? Nou ja, ik denk in zekere zin dat ze in die zin niet heel veel van de mens verschillen. Dat ze hun eigen voorkeuren hebben. Overigens net als veel andere dieren. Alleen orang-oetangs zijn bijzonder omdat ze niet in groepen leven. Dus chimpansees bijvoorbeeld, die leven in groepen met meerdere mannetjes en meerdere vrouwtjes. Dus dan heb je ook de kans dat er een goede match tussen zit misschien. Terwijl orang-oetangs vaak één mannetje in een dierentuin, misschien twee vrouwtjes. Dus dan moet er ook wel een goede klik zijn meteen. Want er zijn weinig andere opties dan. Ja, precies. En als die klik er niet is, dan komen er ook geen kleintjes. Ja, dan wordt de kans in ieder geval een stuk kleiner, ja. En jullie willen heel graag wel fokprogramma's. Hè? Dus dat er kleine orang-oetangs komen, omdat ze zo bedreigd zijn. Ja, in het wild zijn zowel de Sumatraanse en de Borneo-orang-oetang zijn allebei bedreigd. Dus in dierentuinen wordt geprobeerd om een stabiele populatie te houden die ook genetisch gezond is. En om dat te doen moet je ook zorgen dat gemiddeld elk jaar er een genoeg nieuw aantal bij komt. En dat is dus best een uitdaging bij de orang-oetangs. Dus wilt u weten, wanneer vindt een vrouwtje een mannetje interessant? Maar hoe doe je dat onderzoek? Nou ja, wat eigenlijk het moeilijkste is dat we het willen doen voordat ze elkaar al gezien hebben. Dus je moet je voorstellen, normaal gaat een orang-oetang naar een nieuwe dierentuin. Of er zijn misschien twee kandidaten. En dan wil je eigenlijk weten van welk van deze kandidaten is het meest geschikt. Voordat je door dat hele proces heen gaat van een dier naar een nieuwe dierentuin brengen. En dat proberen we dus eigenlijk te doen door een aantal testjes met ze te ontwikkelen of voor ze te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op een touchscreen kunnen we dat doen. Maar ook met nieuwe andere technieken zoals eye tracking. Daarmee kunnen we heel goed meten waar dieren naar kijken bijvoorbeeld. En net zoals mensen het leuk vinden om naar aantrekkelijke gezichten te kijken. Dat weten we uit heel veel onderzoek. Proberen we eigenlijk iets vergelijkbaars met de orang-oetangs in Apenhul te doen nu. Dus we laten ze verschillende foto's zien. We geven ze de keuze om naar verschillende dingen te kijken. En dan kijken we vervolgens naar waar kiezen ze voor of wat trekt ze hun aandacht. Dus dat is eigenlijk waar we nu voornamelijk op focussen. En daarnaast heb je nog geluid. Orang-oetang mannen maken een heel diep geluid, een long call noemen we dat. En daarmee laten ze weten waar ze zijn in het bos. En dan kunnen vrouwtjes ook naar ze toe komen. En ook daar proberen we te kijken van zitten er aspecten in dat geluid die vrouwtjes misschien leuker vinden. Dat proberen we te doen. En dan kijken jullie per vrouwtje wat zij interessant en leuk vindt? Nou, op dit moment kijken we eigenlijk gewoon in het algemeen kunnen we die taken ontwikkelen waarmee we die voorkeuren kunnen onderscheiden. Dat is op zich al een hele grote uitdaging. En dan de volgende stap is van, kunnen we inderdaad, stel we hebben een vrouwtje dat in Apenhul zit en op zoek is naar een nieuwe man, of er moet een nieuwe man naar Apenhul komen, kunnen we dan foto's van een aantal verschillende mannen of geluiden van een aantal verschillende mannen laten horen en dan kijken wat trekt het meest haar aandacht, waar is ze het meest geïnteresseerd in, en op basis daarvan dan een keuze maken. Dat is het einddoel inderdaad. Ja, een soort Tinder voor orang-outans. Nou ja, precies, zo noemen we het ook, Tinder voor orang-outans. Dus dat is inderdaad, zo kan je het omschrijven. Ja. Nou, succes daarbij. Want het zou belangrijk zijn dus voor het voortbestaan van de orang-outang. Onderzoeker Tom Rot. NPO Radio 1. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen. Het is gewoon niet, kan niet. Geld of je leven. In een paar weken tijd lijkt het of de prijzen wel met 20% gestegen zijn. Ik had net frietolie, hè, die ik altijd heb. Hè. Die kostte eerst 5 euro zoveel, toen 7 euro zoveel. En nou 10 euro zoveel. Nou, ze lijken wel niet wees. De EO met geld of je leven. Als je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk doen met hun geld. Hè, we geven wel massaal veel geld. Het is niet zo dat we door die hoge inflatie nu ineens zuinig aan gaan doen. Luister, geld of je leven. Nee, maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Ergens gaan we natuurlijk tegen de muur op. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Tientallen VVD-afdelingen eisen een nieuw asielbeleid van het kabinet. En de aanslag op de dochter van een vertrouweling van Poetin is mogelijk opgeëist. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een Russische oppositiepoliticus claimt dat een Russische partizanengroepering achter de bomaanslag zit op de dochter van Kremlin-ideoloog Dugin afgelopen zaterdag in Moskou. Het zou gaan om het Nationaal Republikeinse Leger. Het is onduidelijk of deze groepering echt bestaat en daadwerkelijk de aanslag heeft opgeëist. De Russische autoriteiten wezen direct naar Oekraïne. Maar volgens de oppositiepoliticus verscheen gisteravond een verklaring van de verzetsgroep. Daarin zou staan dat regeringsleden van de Russische Federatie medeplichtig zijn aan het oorlogsgeweld in Oekraïne en voor hun leven moeten vrezen. Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel, waar asielzoekers terecht kunnen met vragen, gaat vandaag weer open. Het punt sloot na een vechtpartij en opstootjes onder asielzoekers. Daardoor was het niet veilig genoeg voor de medewerkers. Maar volgens het Rode Kruis is de situatie nu verbeterd. Al is er nog wel sprake van een gespannen situatie bij het AZC, waar al weken te weinig bedden zijn voor nieuwkomers. Dit weekend sliepen er vanwege een tekort aan plekken weer 300 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In Nieuw-Zeeland lijkt een spoor te zijn gevonden van iemand die mogelijk te maken heeft met de gevonden lichaamsdelen van twee kinderen in koffers op een Nieuw-Zeelandse veiling. Het gaat om een Zuid-Koreaanse vrouw die ook de Nieuw-Zeelandse identiteit heeft. Ze zou in 2018 terug zijn gegaan naar haar geboorteland. En volgens de Nieuw-Zeelandse politie zou ze de moeder van de kinderen kunnen zijn, op basis van haar leeftijd en haar oude adres. In de grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, is een staking uitgebroken. Het havenbedrijf biedt een loonsverhoging van 7%, maar dat vinden de havenarbeiders niet genoeg. Normaal gesproken wordt de helft van alle containers in Groot-Brittannië in Felixstowe afgehandeld, maar nu ligt de haven dus stil. Rederijen denken dat de handel daardoor ernstig verstoord kan raken. De staking gaat zeker 8 dagen duren. De Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan, die in april werd afgezet. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak afgelopen zaterdag, waarin Khan zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een van zijn assistenten. Die werd eerder deze maand opgepakt vanwege commentaar op televisie op het leger. Volgens de New York Times is Khan aangeklaagd vanwege het schenden van een antiterreurwet. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Bij weinig wind worden 23 tot lokaal 28 graden. Later in de week loopt de temperatuur weer op. In het binnenland wordt het dan opnieuw tropisch warm. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet echt druk op de weg. Er staat momenteel 19 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude ging het mis. Inmiddels is de weg ook weer vrij. Hou nog wel rekening met een kwartiervertraging vanaf knooppunt Prins Klausplein. En er zijn wegwerkzaamheden bezig op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Daarvoor nu ongeveer 10 minuten vertraging voor knooppunt IJmuiden. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Kom jij in dienst van familie Vleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen. Uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Tot en met 11 september in het Centraal Museum Utrecht. De gezonde stad. Vies en ongezond. Dat denken we meestal over de stad van vroeger. Maar klopt dat wel? Ontdek meer over gezond stedelijk leven in De Gezonde Stad. Kijk op centraalmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Tientallen lokale VVD-fracties in het hele land eisen dat het asielbeleid van het kabinet op de schop gaat. In nieuwe brandbrieven roepen zij de VVD-Tweede Kamerfractie op om gemeenten niet langer te dwingen asielzoekers op te vangen. Gisteravond ging een brandbrief namens 24 VVD-fracties uit Noord-Holland de deur uit, waarin wordt gevraagd om een andere aanpak van de huidige asielstroom. Angelique van Wijk is fractievoorzitter van de VVD Schagen, een van de ondertekenaars van die brief. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in die brief staat dat jullie als gemeente en provincies mede-eigenaar zijn geworden van een probleem waar we niet om gevraagd hebben en waar we ook niet op een democratische manier over mee kunnen praten. Zo staat het dus omschreven. Wat wilt u van die landelijke VVD-fractie? Nou kijk, wij maken ons zorgen over de huidige situatie. We zien een grote toestroom van asielzoekers. En de aantallen nemen toe. En die komen, de mensen die zich hier melden, die komen eigenlijk uit alle regio's. We zien dat een deel van hen eigenlijk geen kans maakt op een echte aanvraag om statushouder te worden. Hè. Onderin zijn natuurlijk ook gelukszoekers. Maar een deel is ook echte vluchteling. En we zien nu dat kindjes op het gras slapen en dat andere mensen, die de gelukszoekers, in het bedje liggen. We zien ook dat er al heel veel wordt gedaan in het land. En dat is natuurlijk heel prachtig. Maar de belasting is hoog. En eigenlijk komen we ook handen tekort om deze asielstroom aan te kunnen. Dus we hebben een oproep gedaan aan Den Haag namens de 24 fracties die in de brief genoemd worden, Noord-Hollandse fracties, waarin we vragen om het verdrag van Dublin na te leven, om mensen sneller terug te sturen als ze hier niet kunnen blijven, om procedures te versnellen en om meer spreiding aan te brengen in de verdeling van de asielzoekers. Nou ja, goed, wat u zegt, we zien een grote toestroom. Maar uit cijfers blijkt dat de toestroom niet eens zo heel erg veel hoger is dan voor de coronacrisis. Maar dat het stokt doordat mensen niet uit de verschillende centra wegvloeien naar bijvoorbeeld gemeenten. Nou ja, kijk, en dat is dus ook waar wij een oproep voor doen. We willen die spreiding naar niet alleen de gemeente in ons eigen land, maar ook de omliggende landen. En die verantwoordelijkheid die ligt niet bij de gemeente, die ligt bij de overheid, de landelijke overheid. En vandaar onze oproep. Maar de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt er natuurlijk wel om hun aandeel in de opvang van asielzoekers op zich te nemen. Ja, dat is iets wat ons wordt opgedragen door de landelijke overheid. Wij zijn dan als gemeente het bedje waarin, waarin iemand zacht neerkomt. Wij worden daarmee geconfronteerd en moeten allerlei noodoplossingen bedenken. En dus het kraakt in de gemeente. Ja. Er wordt gedacht aan het inrichten van een boerderij of een noodvoorziening, units. We hebben de situatie in Tubbergen gezien. Het kraakt en het draagvlak neemt af. We hebben van de week gehoord bij WNL dat 86% zeer veel moeite heeft met het huidige asielbeleid. Onze fracties uit Noord-Holland die hebben er ook moeite mee. En vandaar, onze bevoegdheid ligt er niet om de asielstroom aan te pakken. Hè? Dat is het landelijke beleid en daarom doen wij deze oproep. Maar de staatssecretaris, ook van de VVD, Erik van den Burg, die zegt dat het kraakt, dat komt doordat er zijn gemeenten die meewerken, hè, die nemen hun deel. Er zijn ook maar genoeg gemeenten die zeggen eigenlijk categorisch nee. Mm-hmm. Waarmee ze het probleem op andere gemeenten afwentelen. Nou ja, kijk. Dat is natuurlijk ook waarom hij tot dwang overgaat. Nou ja, wij pleiten dus voor. Wij vragen aan de minister en aan Den Haag en de landelijke overheid, om het zo te zeggen, om ook naar de regio's te kijken om ons heen. Kijk, wij zijn wel voor opvang van mensen die in nood verkeren. De regio's om ons heen, dat bedoelt u mee Duitsland, België? Ja, dat is aan de minister en aan de staatssecretaris om in gesprek te gaan met andere landen. Dat zouden deze landen kunnen zijn, maar er zijn natuurlijk meerdere landen. Daar ligt onze bevoegdheid niet, maar we doen wel die oproep om naar burenlanden te kijken bijvoorbeeld, binnen de eigen regio. En daarmee haal je de druk bij de gemeentes in ons land wat weg. Het is duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Angelique van Wijk, fractievoorzitter van de VVD Schagen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat moet de landelijke VVD-fractie hiermee? Ja, nou, het is in elk geval voor die landelijke VVD-fractie heel vervelend dit. Want het is duidelijk dat het verzet tegen het asielbeleid van het kabinet en van VVD-staatssecretaris Van den Burg sterk aan het toenemen is in die partij. Vorige week, toen bekend werd dat er een AZC moet komen in Tubbergen, toen trokken al afdelingen uit het oosten des lands en ook uit Limburg aan de alarmbel. Nu is er dus die brief, brandbrief van zo'n beetje alle VVD-afdelingen in Noord-Holland. En wat je kunt vaststellen is dat er nu dus twee regeringspartijen zijn die te maken hebben met groot verzet van lokale afdelingen tegen het kabinetsbeleid. Bij het CDA zie je dat met het stikstofbeleid, bij de VVD nu dus het asielbeleid. Ja, en de grote vraag is of de VVD hier landelijk voor gaat zwichten. Zoals het CDA dat eigenlijk met het stikstof doet sinds partijleider Hoekstra vrijdag zei dat de doelen niet meer heilig zijn. Dus het kabinet komt verder onder druk? Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. En tegelijkertijd speelt natuurlijk dat er nog steeds te weinig opvang is. Van den Burg heeft al gezegd dat hij meer asielzoekerscentra wil gaan aanwijzen in het land. De druk neemt toe. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, en als het gaat over de asielzoekers, het humanitaire servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum Ter Apel, dat gaat vandaag weer open. Het was tijdelijk gesloten vanwege de onveilige situatie. Volgens Nicole van Batenburg van het Rode Kruis is de situatie nu veranderd. Wat wij zien is dat het voor ons wel veiliger is om weer aan het werk te gaan daar. Wij hebben onze cabin of trekker verplaatst. En onze medewerkers die zullen gebriefd worden voordat zij aan de slag gaan in Ter Apel. Dus wat dat betreft is de situatie veranderd. En heeft het ook te maken met de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie wat makkelijker kan ingrijpen? Nou, ik begrijp natuurlijk die vraag. Maar de heropening van ons HSP die staat eigenlijk los van het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied. Wij zijn natuurlijk super blij met deze keuze van de gemeente. Want het is daardoor veiliger voor alle mensen. Maar ook als dat niet was gebeurd, dan waren wij wel weer open gegaan. Omdat wij nu gaan werken met een beveiliger die ervoor kan zorgen dat onze Rode Kruis medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Want hoe onveilig was het voor de medewerkers, maar ook voor de asielzoekers die het servicepunt opzochten?

En dat water wordt geleverd aan het dorpje Le Boucher Saint-Nicolas, hier 7 kilometer verderop. Ici pour le village du Boucher Saint-Nicolas, on fait à peu près en moyenne 25 tours par semaine. En dat doet hij 25 keer per week. Een tankwagen vol drinkwater leveren aan dat dorpje. Want daar komt er geen druppel meer uit de kraan. Alles is weer afgesloten hier en Liebeuf gaat op pad. We zijn in Zuid-Frankrijk en in dat dorpje, Le Boucher Saint-Nicolas, daar hebben ze dus al 2 maanden lang geen eigen drinkwater meer. Er zijn daar 2 waterputten en die worden normaal gebruikt, maar door de droogte staan ze al sinds juni leeg. In het plaatselijke hotel, restaurant, café hier merkten ze het 2 maanden geleden. Ineens was er op een ochtend helemaal geen water meer, vertelt eigenaar Fabien Rochedi. Donc au niveau de nos hôtes et de notre clientèle du bar, on leur fournissait des bouteilles d'eau. Er is toen snel water in flessen gehaald, zodat de hotelgasten zich in ieder geval konden wassen en hun tanden poetsen. En met flessen water is er ook koffie aan de bar gemaakt. We staan nu aan de rand van het dorp bij een wateropslagplaats. En hier wordt nu die 12.000 liter aan drinkwater in die opslagplaats gepompt. En vanaf hier komt het dan via een leidingssysteem alsnog bij de bewoners terecht beneden aan de heuvel. C'est un peu affolant, parce que au niveau financier, ça va être énorme. Het is een ramp, want 25 vrachtwagens per week die af en aanrijden met drinkwater, dat kost bakkenvol met geld, zegt de burgemeester Josette Arnaud. Et donc et surtout, il va falloir trouver des solutions, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Het ergste is nog wel dat er geen oplossing in zicht is. Die waterputten in het dorp, die staan gewoon droog, en er moet echt wekenlang regen vallen voor die putten weer voldoende gevuld zijn. Het dorp hier heeft het allemaal zelf moeten oplossen. Er kwam geen hulp, niet van het departement, niet van de regio en ook niet van het Rijk. En dat lijkt wel symptomatisch. President Macron kreeg vaker het verwijt, zelfs van zijn eigen adviesorganen, dat hij te weinig doet voor het klimaat en ook nu te weinig doet tegen de droogte. Le Boucher Saint-Nicolas heeft ook een meer, een prachtig meer, midden in het bos. En daar staan we nu met een boer, met een tractor en een aanhanger met een watertank. Er ligt een slang in het water en via een pomp wordt het water uit het meer in de tank bij de tractor gepompt. Dat water wordt gebruikt voor de koeien in het dorp. We arrivent à faire il y a des matins 3 fois et les soirs on arrive à faire 3-4 fois. Boer Alain Vidal zegt dat hij 6 à 7 keer op een dag heen en weer moet rijden met die tank om genoeg drinkwater voor zijn koeien te hebben. Want die koeien drinken echt enorm veel. C'est pas tenable. Het is bijna niet meer op te brengen, zegt hij. Hij zit 4 uur per dag op zijn tractor alleen maar om water voor de koeien te halen. Omdat de waterput in het dorp dus leeg is. C'est catastrophique, quoi. De bewoners hier worden dus elke dag met tankwagens van drinkwater voorzien. En de boeren die staan bijna in de file bij het meer. Het is bijna surrealistisch om te zien. En om het nog erger te maken, die droogte die houdt nog wel even aan. En zal de komende jaren alleen maar erger worden. Correspondent Frank Renaud vanuit Zuid-Frankrijk. Reactie aan de redactie. In Singapore wordt de wet afgeschaft die seks tussen mannen verbiedt. En we spraken daarover met Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Wim vraagt zich af hoe de gemiddelde Singaporees tegen homoseksualiteit aankijkt. Dat hebben we nog even aan Mustafa gevraagd. Homoseksualiteit wordt al decennia lang gewoon gedoogd in Singapore. Dat heeft grotendeels mee te maken dat de meerderheid van de Singaporezen boeddhistisch is. Die hebben niet zo heel veel moeite met homoseksualiteit. Maar ja, goed, er zijn wel 2 grote minderheden, de moslims en de christenen, die wel weerstand altijd hebben uitgeoefend tegen homoseksualiteit en in de toekomst sowieso ook nog tegen het homohuwelijk. Dus ja, nee, het wordt altijd wel gedoogd. Wat ik ook al tijdens het gesprek zei, er is altijd jaarlijks een heel groot LHBT-plus festival. Pink Dot in Singapore, waar heel veel mensen aan deelnemen. Dus het wordt geaccepteerd in Singapore. Maar ja, er zijn wel sterke stromingen die weerstand bieden tegen LHBT-plus. Helemaal duidelijk. En nu dus wettelijk in ieder geval ook gewoon toegestaan. De nieuwe serie House of the Dragon, een spin-off van de populaire serie Game of Thrones, is vanaf vandaag te bekijken op HBO. En daarover vertelde NOS-redacteur Lambert Terwijsse, die al 2 afleveringen mocht bekijken. Luisteraar Olga vraagt zich af, hoe krijgen jullie eigenlijk eerder toegang tot deze series? Nou, Lambert is opnieuw in de studio. Hoi terug. Ja. Nou ja, hoe kom jij aan dat gelukje? Nou ja, de HBO is natuurlijk heeft veel belang bij het feit dat er zoveel mogelijk publiciteit over is. Dus die vraagt inderdaad aan kranten, aan tijdschriften en ook aan de NOS. Goh, willen jullie daar iets mee doen misschien? Ze hebben een persdag georganiseerd. En van tevoren kun je dan die afleveringen bekijken. Want dan kun je ook tegen de mensen met wie je een interview hebt, kun je ook fatsoenlijke vragen stellen. Dan kun je ook vragen naar de dingen die je in die serie gezien hebt. Anders moet je natuurlijk een beetje iets blauw in lijn gaan vragen naar die mensen. Ja, dat ze dat doen, dat is logisch. Maar hoe doen ze het? Want ze willen natuurlijk niet risico lopen dat jij het zomaar overal loopt te verspreiden. Nee, klopt. Je moet inderdaad aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet inderdaad beloven dat je een bepaalde embargo-regeling respecteert. Dus dat je niet voor een bepaalde datum dingen gaat vertellen. Dat je geen spoilers vertelt. En als je die link bekijkt, als je de link, daar staat ook keurig jouw naam als een watermerk in beeld. Dus ik kan niet, bij wijze van spreken, dit online zetten. Dan weten ze meteen dat het aan mij toe komt. Want ja, ze willen natuurlijk voorkomen dat dit soort dingen uitlekken. Dus daar gaan ze heel streng mee om met dat soort dingen. Ja, dat doe jij natuurlijk niet, maar stel je voor dat je dat nou wel doet. Word je dan in de diepste kerkers van Game of Thrones gegooid? Ja, dan is het afgelopen. Ja, nee, dan krijg je nooit meer zo'n link toegestuurd. Dan word je echt opgesloten en de sleutel wordt weggegooid. In ieder geval voor HBO wat dat betreft. Ja, ja. Maar als persoon of als NOS? Nou, in ieder geval ik als persoon. Maar ik denk dat ook de NOS dan wel voorlopig een tik op de vingers gaat krijgen. Dat willen ze natuurlijk ten alle tijde voorkomen. En ze moeten er ook strenger zijn. Want ja, anders zou iedereen het op een zomer kunnen doen. Geldt dat ook voor wat je zei? Ik mag echt niks verklaren. Klappen. Stel je verspreekt je in zo'n gesprek als vanmorgen. Ja, dan baal ik. Ja, nee, dat ik neem aan. Ik hoop dat ze dan. Kijk, ze hebben gezegd van alsjeblieft, doe geen spoilers. Ik ben op een gegeven moment ook naar de Star Wars, de eerste aflevering van de nieuwe sequels van Star Wars geweest. Dan zie ik na de tijd krantenrecensie waarvan ik denk van oeh, dat vind ik wel op het randje van wat je had kunnen verklappen. Terwijl ik zelf juist probeer zoveel mogelijk aan de kant van de fans te blijven zitten, omdat je toch verrast wil worden. Nou ja, dat is ook de andere kant van je wil het ook niet verklappen. Want dat is voor de fans helemaal niet leuk. Het is leuk om er zelf achter te komen in zo'n serie. Je kan van allerlei dingen kun je onthullen. Maar het is natuurlijk veel leuker om het zelf mee te maken in zo'n serie of in zo'n film. Ja. Een boete ook niet? Dat HBO ons dan niet meer uitnodigt, oké. Maar je hebt geen contract getekend van... Nee, in dit geval niet. Dus er zijn af en toe wel boetes. Het hangt er vanaf hoe belangrijk zoiets is. Maar heel vaak is het gelukkig op honor system. Je wordt gewoon in je ere wordt gehouden. En dat doe je ook gewoon niet. Want dan ben je gewoon... Ja, ik vind het ook leuk om dit soort dingen te doen. Dus dan mocht je nooit meer uitgenodigd worden. Dus dat is ook zonde. Dus je verklapt ons niets. Helemaal niks. Nee, en even voor de mensen die het niet hadden gehoord vanmorgen. Jij had echt zoiets van... Kijk maar hoor, want het is best leuk. Ja, als je er tussendoor komt. Want ik zag dat de server was gecrashed vannacht. Omdat zoveel mensen de serie wilden bekijken. HBO zei van het was iets te druk. Een aantal mensen hebben het niet kunnen kijken, zeggen ze zelf. Maar op Twitter, laat ik bij het ANP, regent het klachten. Dus Over het feit dat mensen niet konden kijken. Niet over de kwaliteit Nee. En nu slapen ze in Amerika, dus hebben we meer tijd. Ja. Nu kijken, ja precies. Dankjewel Lambert. En het ging vanochtend ook nog even over een meisje dat een brief aan koning Willem-Alexander schreef of hij niet alsjeblieft de stadsrechten terug wil geven aan Blokzijl, de Overijsselse plaats waar ze woont. En luisteraar Tessa vroeg zich af, eigenlijk net als ik al toen tijdens dat onderwerp, of de koning eigenlijk nog wel stadsrechten kan geven. Jij vroeg het je vooral af. Ja, want zij heeft het gevraagd, ze wil het heel graag. Ja, en Tessa en zei, is een luisteraar die dat blijkbaar ook wil weten. Sorry. Ja. Dat is een ander. Ja, dat is niet het meisje nee. Natuurlijk. Sorry. De koning kan die stadsrechten niet geven, want ze bestaan niet meer. Ah. Dat is een simpel antwoord. Met de grondwetswijziging van 1848 verdween het definitief. De gemeentewet van 1851 verdween ook juridisch gezien het verschil tussen een dorp en een stad. In wetboeken zie je dan ook het woord stad of dorp helemaal niet meer, maar gemeente en bebouwde kom. En meestal zeggen we tegenwoordig, een stad, dat is ongeveer een plaats van boven de 25.000 inwoners. Ja, ja, ik kom zelf uit Gramsbergen en dat was toch, laten we zeggen, hier wat 20 jaar geleden nog altijd dorp. Nee, want wij hebben stadsrechten. Dus dit mag dan formeel gezien allemaal niet meer gelden, maar bij heel veel... Maar goed, dat is inderdaad heel veel plaatsen die ze in de vroeger tijden hadden gekregen, zijn daar nog steeds heel trots op. 3 voor de dag. Manchester United krijgt vanavond Liverpool op bezoek. En trainer Erik ten Hag van Manchester staat behoorlijk onder druk na de nederlagen tegen Brighton en Hove Albion en Brentford. Fans die zijn niet blij met de resultaten, zacht gezegd. Maar ten Hag zelf lijkt nog niet echt onder vuur te liggen. De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga die gaat officieel bezwaar maken tegen de verkiezingsuitslag bij het Hoge Rechtshof. Vorige week werd William Ruto uitgeroepen als nipte winnaar van de presidentsverkiezingen. Maar een deel van de verkiezingscommissie die maakte daar bezwaar tegen. Sterk nog 4 van de 7. Correspondent Saskia Houtuin legt uit dat het niet helemaal duidelijk is wat er gebeurt als Odinga in het gelijk wordt gesteld. Er zijn verschillende opties. Een hertelling zou eventueel kunnen, maar bij de vorige verkiezingen in 2017 ging het zelfs zo ver dat de hele verkiezingen ongeldig werden verklaard door het Hoge Rechtshof en dat alles opnieuw moest. Odinga en zijn partij zeggen in ieder geval ervan overtuigd te zijn dat zij de verkiezingen hebben gewonnen. Gisteren zei Odinga ook letterlijk, ja, we gaan ze vervolgen, we gaan ze verslaan en we zullen de winst thuisbrengen. Johan Remkes gaat verder met de stikstofgesprekken in opdracht van het kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wie zit er vandaag aan tafel? Ja, de stikstofonderhandelaar van het kabinet die praat vandaag met de gedeputeerden van provincies en ook met belangenorganisaties van de provincies, de gemeenten en de waterschappen. En dat is natuurlijk omdat die organisaties en die provincies een grote rol hebben gekregen van het kabinet in de uitvoering van het beleid waarmee de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd zou moeten zijn. Nou ja, goed, als je het daarover hebt, CDA-leider Hoekstra, die zei natuurlijk vrijdag in het AD, en dat herhaalde hij daarna ook, van nou, dat is niet meer zo heilig. Gaat dat invloed hebben op die gesprekken? Ja, dat kan natuurlijk bijna niet anders, hè. Hoekstra zei 50% reductie van de uitstoot, dat moet nog steeds gebeuren, maar het hoeft niet overal in het land per se in 2030 het geval te zijn, want we hebben draagvlak van de boeren nodig. Ja, daarmee is natuurlijk toch de suggestie gewekt dat er meer tijd komt om die halvering van de uitstoot te halen. En ik kan me voorstellen dat onder andere boerenorganisaties door de uitspraken van Hoekstra ruimte zien ontstaan voor meer tijd en voor uitstel. En de vraag is ook wat Johan Remkes van die uitspraken van Hoekstra vindt. Of hij vindt dat hij hiermee in de wielen wordt gereden. En of hij zich nog wel gesteund voelt door het hele kabinet. En die vraag die wordt hem vandaag ongetwijfeld gesteld na afloop van de gesprekken. Dus daar gaan we nog wel meer over. Ja, maar Remkes kennende, gaat hij daar antwoord op geven? Hij gaat daar zeker antwoord op geven. De vraag is of we allemaal dan precies begrijpen wat hij bedoelt. Want hij is er een meester in om hem in raadselen te spreken als hij denkt dat dat nodig is. Wilco Boom, dankjewel. Na 9:30, spraakmakers. Carl-Johan de Zwart, wat ga je allemaal doen? Goedemorgen Astrid. Spraakmaker vanochtend is sociaal-geograaf Floor Milikowski. En met haar hebben we het over de vele mensen die de Randstad verlaten om bijvoorbeeld in de provincie Gelderland te gaan wonen. Maar dat heeft dan wel weer hele grote gevolgen voor de dorpen en steden waar die mensen gaan wonen. Want al die nieuwkomers hebben niet altijd evenveel binding met hun nieuwe woonplek. Stikstof en droogte zijn twee problemen die elkaar ontmoeten in de Nederlandse bossen. Hoe het daarmee gaat horen van bomen-expert Paul Coppini. En Stam.nl, het nieuwe schooljaar voor Midden-Nederland is zojuist begonnen. En het lerarentekort vraagt weer om veel kunst en vliegwerk om de roosters allemaal rond te krijgen. Wij vragen vanochtend onorthodoxe maatregelen om uitval te bestrijden. Heeft u daar ideeën over? Dat is de vraag. Inspraakmakers. De hoofdpunten van het nieuws nog met Wouter. Fijne dag verder. NPO.